Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Temmuz Perşembe. Yıl 2019, ay 7, gün 185, Hızır 60. 1440 Hicri Zilkade 1, 1435 Rumi Haziran 21. Amerika'nın istiklali 1776. Günün tarihi 240 yıl önce bugün, yani 4 Temmuz 1776'da Amerika Birleşik Devletleri istiklalini ilan etmişti. Günün sözü: hayatta kalabilen en güçlü olan tür değildir, en zeki olandır. Yani değişime en çok adapte olabilendir. Charles Darwin. Büyük Saatli Marif Takvimi. Voices calling, what never brought you and me? Can I? And you know it will. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Can yok bugün, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan bir ekiple normal olarak yapıyoruz zaten. Emre Gümüşer ve Robi Tayar ve Feryal Kabil de bize destek olmaktalar. Günaydın. Evet Can, söylediğim gibi iklim adaleti için uğraşan çocuklarla koşturuyor. Biz de bu sırada kendi başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz. Açılıştaki parçamız Southern Cross, Güney Haçı. Crosby, Stills, Nash ve Young'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Güney adalarına doğru bir gemiyle yola çıkanları anlatıyor. Bir Papiti adasına doğru giderken Marquesas adalarından da geçiyorlar ve hep sürekli peşinden koştuğu bir kız hayalinden bahsediyor. Yarın tekrar yelken açacağım, rüyalarım ölmekte ve aşkım da bir sana demir, bir demirlenmiş bir demir diyor, gümüş bir zincirle beraber gemim burada. Bayrakları flamalarda uçuşuyor ve elimde kalan tek şey sensin o kız diyor ve müzik, onun adına yapılmış müzik. Sonunda da bu şeyi soruyor şarkıda, bu kim, bu aşk ne kadar dayanabilir, sen biliyorsun ki dayanacaktır, yalan söyledik, aldattık, her şeyi denedik ve hiçbir zaman yanılmadık, en kolay şeydi bütün bunları yapmak. Birisi gelecek ve beni, seni sevmekten, sevmemi unutturacak, seni ve Güney Haçı'nı diyor. Niye çaldığımızda Güney Haçı ile ilgili bir önemli yazısına göndermek üzere Eduardo Galeano'ya bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Temmuz 4. Güney Haçı. 1799 yılında bu gece Alexander von Humboldt ve Aimé Bonpland Güney Haçı'nı keşfettiler. Uçsuz bucaksız denizde giderken daha önce hiç görmedikleri bu takım yıldız tarafından selamlandılar. Güney Haçı onlara Amerika'nın yolunu gösteriyordu. Humboldt ve Bonpland fethetmeye gelmiyorlardı. Herhangi bir şey götürmeye değil, çok şey vermeye geliyorlardı. Nitekim bu macera perest bilim insanları bize çok şey verdiler. Kendimizi tanımamıza ve daha iyi tanımamıza yardım ettiler. Humboldt yıllar sonra Amerika kıtasının iç kesimlerine yaptığı yolculuğun ardından Avrupa'ya geri döndü. Aimé, namı diğer Don Amado, artık kendinin bellediği bu toprakta kalmayı tercih etti. Don Amado son nefesini verene kadar binlerce bilinmeyen bitkiyi toplayıp sınıflandırdı ve yerli geleneğin kaybolmuş tedavi edici otlarını yeniden buldu. Herkese bedava yeşil eczaneler kurdu. Saban sürdü, ekti, hasat etti. Çocuklar ve tavuklar yetiştirdi, öğrendi ve öğretti. Hapis yattı ve komşularını sevdi. Kadınlardan başlayarak diyordu kendisi. Not: Aimé, Fransızca'da sevilen, sevilmiş anlamına gelen bir isim. Amado ise onun İspanyolca'ya çevrilmiş hali. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak, 1776'da bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan Bağımsızlık Bildirisi denen olayla bugün Amerikan Kongresi Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti, bir bağımsızlık savaşının ardından. Ve 4 Temmuz her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş günü olarak kutlanmaktadır. Tarihte bugüne bakarken bir de bugüne bağlanan çok ilginç bir haber var. Daha önce geçen sene de denenmiş fakat başarılamamıştı. Bu sene başarılacağı anlaşılıyor. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Fransa'da 1789, yani Fransızların 4 Temmuz şeylerinden çok etkilenerek, Bastille gününden filan, orayı ziyaret ettiğinde gördüğü zaman askeri törenlerden, tanklardan, tüfeklerden filan, kendisi de Amerika'da bağımsızlık gününü öyle kutlamak istedik ama bütçe olmadığı için geçen sene yapılamamıştı, ama direnmiş kendisi ve bu sene tanklar hazır oluyor. 4 Temmuz Washington'da, başkentte yapılacak, yani District of Columbia'da, Washington kentinde yapılacak olan kutlama törenlerinde bütün Washington yetkilileri, başkent yetkilileri, paramız yok ve bu bugüne kadar yapılamaz diyordu. Yalnız parasal durumdan dolayı değil, ayrıca da Abraham Lincoln'ın Lincoln anıtı da var orada ve çok özel binalar var, hükümet binası filan. Onunla tanklar geçerse o yollardan, şimdiye kadar hiç olmadı, yıkılır, bozulur, parçalanır, bir daha geri getirilemez diye ısrar ediyorlardı. Hem de para ayrılmamış bu işe diye. Fakat diretti. Yeni bir imparator olmak niyeti de açıkça görülüyor Donald J. Trump'ın. Ve dolayısıyla da askeri uçaklar da uçacak. Air Force One da dahil, yani kendi uçağı da. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın uçağı da. Ve şeylere de, bağışta bulunanlara da VIP kartları veriliyormuş. Valiler tarafından falan dağıtılıyormuş. Ve genel giriş kartları da verilecek. Ve Lincoln anıtı önünde de Trump bir konuşma yapacak. Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre 2,5 milyon dolarlık bir para bu 4 Temmuz kutlamalarına gidecek. Neden gidecek bu 4 Temmuz kutlamalarına bu para? Nereden gidecek daha doğrusu diye soracak olursanız, çok basit. Can olsaydı sorardım ve hemen bilirdi ama Selahattin'e sormayayım. National Park, yani ulusal parklar, doğal parklardan alınacak. Doğal parklara para gitmesine lüzum yok. Zaten onlar kuruyor gidiyor. O yüzden de şimdi 4 Temmuz'da tankların gelmesine hizmet edecek. Bizim itiraz edenler, çok ciddi itiraz edenler var. Thanks diyorlar. No thanks. Yani kelime oyunu da yaparak bize bayrak lazım değil, şey lazım diyorlar. Tank lazım değil, onur lazım filan diyorlar. Ama böyle devam edecek işte. Tarihte bugün 1776'dan böyle bir, dünden ve bugüne bir haber verdim. 1826'da bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci başkanı John Adams ve üçüncü başkanı Thomas Jefferson aynı günde ölmüşler. 1826'da bugün Amerikan başkanlık için, başkanları için iyi bir gün olmamış yani. 1918'de de Rusya için de iyi bir, yani Rus Çarlığı için de iyi bir gün olmamış. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolay ve ailesini katletmiş durumdalar. 1932'de de İçişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi olmuş ve böylece bir devrim başlatmış ilk otomobili kullanmış oldu. Ne kadar heyecan verici bir şey diye bakabilirsiniz. Evet, şimdi dünün geçmişte bugünü şey yaptık. Şimdi öteki haberlerimize, bugünün haberlerine bakacağız. Bir kere çok tatsız bazı haberler vereyim. Dünya rekorları kırıldı. Sıcak hava dalgaları ve dünyanın ısınmasıyla ilgili birbiri ardından fevkalade kötü haberler geliyor. Öncelikle onları verelim. Meteorolojiden bir uyarı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer aldığı parçalı bulutlu bir hava, Kırklareli, Edirne çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yükseklikleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yani sıcak hava geliyor. Bir yandan da bazı yerlerde de sıcak hava dalgasından bahsediliyor. İç ve batı kesimlerinde ülkenin 2 ila 5 derece artacağı söyleniyor ki bu da son derece bazı tedbirlerin alınmasını gerekli kılacak son derece önemli bir uyarı, kabul edilmeli. Hala Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bir sıcaklarla, sıcak hava dalgalarıyla, sıcak dalgalarıyla ilgili bir uyarı bekliyoruz. Açık Radyo'nun aşağı yukarı 25 yılını tamamlamak üzere ve 23 yıldan beri falan net bu konular üzerinde çalışan, haberler yapmaya çalışıyoruz ve herhangi bir uyarı şimdiye kadar görmedik. Sıcak hava dalgalarına karşı yapılacaklar konusunda yetkililerden bekliyoruz ama. Önemli konulardan en önemlisi şüphesiz ki bu yeni yükseklere çıktı Avrupa'da sıcak dalgası ve normalde bu rekorlar bir derecenin dizyemleriyle, onda birleriyle filan kırılırken geçen hafta yaşanan sıcak dalgası fevkalade şaşırtmış insanları ve yazılanlara göre gazetelerde mesela Galargue, Le Montieu güneydoğusunda Fransa'nın 45,9 derece Celsius'ta muazzam bir rekor kırıldı. Normalde böyle dediğim gibi onda bir de kırılırken bütün rekorları da alt üst edip Ağustos 2003'teki o çok meşhum sıcak dalgasında, on binlerce kişinin öldüğü sıcak dalgasında yaşanan sıcaklığı 1,8 dereceyle kırmış oluyor. Bunlar meteorologlar ve bu konuyla ilgilenen bilim insanları şaşkınlık içindeler. Ayrıca birçok Orta Avrupa ülkesi de rekorlarını kırdılar. 26 Haziran'da mesela Bad Kreuznach'ta, Batı Almanya'da 38,9 derece oldu. 39 derece. Radzin'de, Polonya'nın batısında Radzin kentinde 38,2. Çekya'da da, Çek Cumhuriyeti'nde de 90'de 38,9 derece, yani 39 derece Celsius'la bütün rekorlar alt üst edilmiş. Ayrıca da tropik fırtına Alvin, ilk A harfiyle başlıyor onlar biliyorsunuz, adlandırıyorlar. İlk Doğu Pasifik'teki ilk tropik hortum olmuş 2019'un ve geçen çarşamba oldukça gecikmiş bir şekilde, normal olarak daha büyük El Niño dönemlerinde, şimdi El Niño dönemi zaten, onun zamanlarında görülenden daha geç olduğu belirtiliyor. Ve Hindistan'da da yıllık musonların nihayet ülkenin kuzey kısımlarına doğru gelmeye başladıkları çok yavaş bir başlangıçtan sonra ve Haziran'da da %35'lik ortalamanın %35 altında yağmur getirmesiyle nihayet başkent Yeni Delhi'ye de bu hafta gelmiş durumda. bir nefes alabilirler ve susuzluğa karşı da bir miktar geçici bir şey sağlanabilir deniyor, rahatlama. Ama hiç belli olmaz bu. Ve daha da ilginç olan bir tarafını da söyleyecek olursak haberlerin, Independent gazetesinin belirttiğine göre yeryüzünün en sıcak Haziran ayı bu Haziran'mış. Geçen Haziran'mış Independent gazetesinde. Önce Independent gazetesinde bir hatalı verilmiş. Bu senenin en sıcak Haziran'ı falan gibi ve saçma sapan bir giriş yapmışlar. Ama onu hemen düzeltmişler. Ve bu konuyla ilgilenen Bill McKibben gibi öteden beri iklim değişikliği konusunda büyük bir mücadele veren, yazan, çizen ve aktivistlik yapan McKibben de şöyle bir Twitter hesabından şöyle bir şey yazmış. Avrupa'nın uydu ajansı Haziran ayının yeryüzünde kaydedilmiş, gezegenimizdeki kaydedilmiş en sıcak Haziran olduğunu söyledi. Independent gazetesinde iyi kelimelendirilmemişti ve ya da yanlış bir şekilde haber verilmişti. Fakat McKibben bunu hemen düzeltiyor, bulgularını, ve diyor ki çok ciddi bir uyarı olarak kabul edilmesi lazım. Yani şimdi biliyorum herkes çok daha kendisini iyi hissedecek diye yazmış Bill McKibben. Independent şeyini, haberini düzeltti. Sadece gezegen üzerindeki en sıcak Haziran ayıymış. Öyleyse mesele yok. Yani üzülecek, kaygılanacak bir şey yok diye dalga geçmiş biraz. Çok ciddi bir şey. Avrupa'nın Copernicus adlı uydu bilgileri bütün Avrupa üzerinde 2 derecenin, normalin 2 derece üzerinde seyrettiğini, hararetin, ve küresel ortalamanın, Haziran 2019 ortalamasının da muazzam bir rekor olduğunu söylüyorlar. Bu çok endişe verici bir durum olduğunu da açıkça ortaya koyuyoruz. Juan Cole da Ann Arbor Üniversitesi'nde profesör, bu konular üzerinde sürekli yazıyor. Informed Comment adlı sütunu var kendisinin. Antarktika erirken, Haziran ayı kayıtlara geçmiş en sıcak ay olurken biz gezegeni ve kendimizi pişiriyoruz, kaynatıyoruz. Bunun 3 işareti diye bir ufak yazı kaleme almış. Birincisi işte şey söylüyor, 2019 Haziran'ın gelmiş geçmiş 1850'den beri bugüne kadar, yani 170 yıldır yapılan ölçümlerdeki en büyük, en sıcak yaz olduğu rekorunu söylüyor. Ve 3 derece ortalamada, 1850 ile 1900 arasındaki 50 yıla göre 3 derece daha yüksek çıkıyor. Avrupa'nın bazı yerleri 10 derece, yani daha yüksek Celsius olarak çıkıyor. Almanya ve İspanya'da müthiş yangınlar var, orman yangınları var. İspanya yangınlarında da o kadar sıcak olmuş ki, yangınların çıkma sebeplerinden bir tanesi, bunu doğrusunu isterseniz ilk defa ben de duyuyorum, bendeniz Ömer Madro olarak da, gübre, tarladaki gübreler kendiliğinden ateş almış. Böyle bir olayı hiç bilmiyordum ben de şimdiye kadar. İspanya'da yaşanmış. Yani gübreler yangına sebep olmuş, ateş alıp. İkinci uyarı, iklim acil durumu. Bizim fosil yakıtlar, yani başta kömür ve petrol olmak üzere, doğalgaz olmak üzere yaktığımız şeyler sıcak dalgasını 100 kere daha mümkün kılmış, 100 kat arttırmış bir iklim araştırmasına göre. yani daha muhafazakar bir yorumla bilim insanları hadi 5 kat daha yüksek hale getirdiğiyle yetinelim diyor. Ama 100 katına kadar çıkaran oranlar var, bilimsel raporlar var. Hakikaten akıl durdurucu rakamlar ve bulgular bunlar. Ve üçüncüsü de Güney Kutbu'nda Antarktika'da son 4 yıl içinde Kuzey Kutbu'nun yani Arktika'nın kaybettiğinin 34 yılda kaybettiği buzu sadece son 4 yıl içinde kaybetmiş. Bunu da söylemiştik. Bu da üçüncüsü yani Güney Kutbu'nda. Bu da Euronews'un haberini veriyor Juan Cole. Ve bu hızlı buz kaybı Antarktika denizini 40 yıllık gözlemlerdeki en büyük kayıp rekoruna götürüyor diyor. Ve biz bunu kendimize yapıyoruz. Her zaman diye devam etmiş kısa yazısında Juan Cole, Profesör Juan Cole. Her seferinde otomobillerimizi, mazotunu, dizelini dolduruyoruz. Ve her bunu doldurduğumuzda bu yangınlara, bu sıcaklara, bu erimelere sebep oluyoruz. Ve her seferinde elektrik elde etmek için, elektrik enerjisi elde etmek için kömür yaktığımızda bunu yapıyoruz. Ve son derece tehlikeli sonuçlar verecek olan ısı, ısının atmosferde hapsolmasını, karbondioksitin atmosferde sebep oluyoruz. Yani Amerika için konuşmuş, Amerikalılar dünya nüfusunun sadece %5'ini oluşturuyorlar. Fakat her yıl 5,5 milyar ton karbondioksit atıyoruz, salıyoruz oraya ve bütün dünyanın saldığı 37 bir yılda saldığı milyar tonun bir bölümünü biz salıyoruz, önemli bir bölümünü diyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri %14, totalin %14 üstünde 3 kere fazla harcıyor. Sadece kendi orantımızla kalacak olsaydık, dünya nüfusu oranımıza düşen sorumlulukla kalsaydık diyor. Ve böyle rakamlar vermiş. Yani biz çok ciddi bir şeye, dönüşüme geçmezsek kendimizi ve gezegeni de pişiriyoruz diye Amerika için konuşmuş ama bütün dünya için de geçerli olduğuna şüphe yok. Zaten Bernie Sanders da Demokrat, yani bağımsız aday, Demokrat Parti'nin de adayı, Vermont senatörü, bağımsız Vermont senatörü Bernie Sanders, belki artık şeyin zamanı gelmiştir diyor. Bunu bir yalan dolan uyduruk bir şey değil de kriz olarak ele almanın zamanı gelmiştir demiş. Yani Haziran'ın en sıcak yaz oldu. Alaska'dan da inanılmaz haberler geliyor. Ya, sayısız yangın ortaya çıkmış durumda ve şey yasaklanmış. Havai fişek atılması, bu önemli çünkü havai fişekle kutluyorlar Amerika'nın kurtuluş günü. Buna rağmen Alaska'da bu yasaklanmış. Çünkü mesela bir zamanlar ortalama 19,5 derece olan hararet olan yerlerde şimdi 26,6, yani 27 dereceye yakın, 19,5'tan 27'ye yakın hale gelmiş. Haziran'da Anchorage şehrinde ve turistler bir yandan Alaska'da turistler denizlere koşarken, plajlara koşarken bir yandan da yangınlar başlamış durumda. Ve yani 100 bin hektarlık bir şey yanmış durumda Alaska'da. Yani Amerika'nın en kuzey eyaletinde bunlar oluyor. Ve 120'den fazla şu anda söndürülememiş yangından bahsediliyor. Bir çeşit böyle geri besleme mekanizmasının içine girmiş durumda. Kendi kuyruğunu yiyen yılan durumunda Arktik bölgesi, Kuzey Kutup bölgesi çok daha hızlı ısınıyor gezegenin geri kalan kısmından. Okyanus yüzeyi dereceleri, su dereceleri 10 Fahrenheit daha sıcakmış ortalamadan. Bering ve Çukçi denizleri, o da yalnız Alaska'da değil tabii, Rusya'nın kuzeyinde de olan yerler buraları çökmüş durumdalar. Deniz buzları burada ve normalden çok daha önce erimiş durumdalar. Alaska Üniversitesi'nden bilim insanları bunu pişiyoruz şeklinde nitelendirmişler. Bunu söyleyen, pişmeyi terimini kullanan bir Alaska Üniversitesi profesörlerinden Rick Thoman. Yani abartmak normal olarak hiç istemiyorum bilimsel olarak, ama o zaman okyanus sıcaklığı ortalamanın 10 ila 20 derece Fahrenheit tabii bahsediyor. Üzerine çıktığı zaman ne dersiniz? Başka nasıl bunu olağanüstünün dışında tarif edersiniz diyorlar. Ve o kadar hızlı değişiyor ki demiş bu bilim insanı, Alaska'da her şey yetişemiyoruz diyor. Bunu söyleyen de bu işle takiple görevli bir bilim insanından bahsediyoruz. Arkasından da bir yeni haber var. Bu da ekonomik tarafı işin. 100 yıl sonuna kadar küresel iklim değişikliğinin getireceği, bu krizin getireceği yıkımın ekonomik maliyeti 69 trilyon dolar olarak hesaplanıyormuş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurt içi hasılasının 2017 itibariyle 19,39 trilyon dolar olduğunu düşünecek olursanız, ne kadar, 5 katı Amerika'nın, 5 tane Amerika büyüklüğünde bütçe yapılması gerekiyor. Türkiye'ninkiyle hiç aynı. 2017 gayri safi yurt içi hasılası Türkiye'nin, baktım, 851 milyar, yani onun 20 katı filan. 20 Türkiye mi oluyor? Öyle bir şey. 20'den de fazla olabilir. Bir başka hesaba göre de 2030'a kadar 2,4 trilyon dolarlık, yani yılda 240 milyar dolarlık bir zarara yol açacağı hesaplanıyor. Ayrıca aşırı sıcakların da 80 milyon dünya çapında işin, istihdamın yok olmasına yol açacağı, işsizliğe yol açacağı haberi var. Bunu da Birleşmiş Milletler söylüyor. Avrupa'daki işçilerin adapte olması mücadelesi içinde. Yani dünyanın en yoksulları her zaman olduğu gibi, kanun, altın kural neredeyse, bu çelik kural diyelim, en yoksullar, en az katkıda bulunanlar, en çok çekecek olanlar, 80 milyon işe mal olacakmış böyle bir şey. Öte yandan da bir başka inanılmaz haberde Greenpeace'in bir raporu var. Okyanusların tabanı zaten şeyle dolmuş vaziyetteyken, plastik parçacıkları ve denizlerde hayat ölüp dururken, asitlenmeden filan, yepyeni 29 deniz tabanı üzerinde, derin denizlerin tabanları üzerinde 29 yeni maden arama ruhsatı verilmiş dünyanın en büyük şirketlerine. Bunun bu şekilde sürdürülememesi tam bir intihar gibi bir durum olduğunu da söylüyorlar. Bu da Guardian'ın haberlerinden bir tanesi, Greenpeace'ten kaynaklı. Ve bu konuda en ayrıntılı çalışmaları yapmış olan Chris Packham, Blue Planet dizisini, Mavi Gezegen dizisini, serisini hazırlamış olanlardan ve sunucu aynı zamanda, Chris Packham da hemen bir yazı yazmış. Okyanusların dibindeki harikulade dünya hakkında çok çok az şey biliyoruz. Ben bunu bizzat filmi çekerken de görmüştüm diyor. Ve dev buldozerler gönderip maden aramak ve maden çıkartmaya girmek felaket bir fikirdir demiş. Bu da böyle. Ve bir de son haber vereyim. İlk yarım saati kapatırken, hamam böceklerinin bir çeşit ölümsüzlüğe kavuşmuş olduğunu söyleyebiliyoruz. Artık sadece kendi ecelleriyle ölebileceklermiş. hamam böceklerini çünkü kimyasallarla yok etmenin imkanı kalmamış, direnç kazanmışlar. Çapraz direnç kazanmışlar. Bildiğimiz evdeki hamam böcekleri, kukaraça ya da kokroç, artık öldürmeleri imkansız olmuş. Yani Türkiye'de ilaç kullanılıyor deniyor, işte kimyasallarla yapılıyor ama alışmışlar. Blatella Germanica, Alman şeylerini 6 ay uğraşmışlar yok etmek için. Purdue Üniversitesi'nden Indiana'da araştırmacılar, en çok rastlanan hem Amerika'da hem Avustralya'da hem de Avrupa'da 3 apartman dairesinin içinde Illinois'da, Indiana'da uğraşmışlar ve Nature gibi çok önemli bir dergide, itibarlı bir dergide çıkmış ki artık ölmüyorlarmış. Bir de tabii benim aklıma şey geliyor, zehire ilaç denen başka bir dil var mı Türkçe'den? Yani ilaçlama yaptık diyorlar yani aman böceklerini öldürmek. Yani bayağı kimyasal zehir kullanıyorsun, ona da ilaç diyorsun. Bu da Türkiye özgü bir husus olmalı ama haberler o anlamda kötü, çünkü ölümsüzlük kazanmış olabilirler bu mücadeleyle. İşte okyanusların şeyinden helalara kadar giren bir tur, küçük tur yaptık, dünya turu, iklim vesaire üzerinden. Bundan sonraki şeylerde de, daha sonraki yarım saat içinde özellikle dünyanın en önemli meselelerinden biri olan göçmen meseleleri ve dünyanın en önemli başka bir meselesi olan adalet meseleleri, Çorlu davasından bahsedeceğiz. Türkiye'de Libya'da göçmenlere yapılan saldırının savaş suçu olmasından bahsedeceğiz. Ve de adalet sistemi göçmenleri artık hayırlı avlar filan diye avlanıyormuş göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir de gelişmeler, yani F-35 vesaire, bunların üzerinde duracağız. Ve devam edeceğiz. Ha, bir de çok mültecilerle ilgili Küçükçekmece'de bir araştırma var. Mültecilerle yapılan konuşmalarda ayrımcılık ve saldırılar ciddi boyuta ulaşıyormuş. Onu da Evrensel Gazetesi'nden takip edebiliriz. Küçük İskender'in, Çağdaş Şiir'in önemli temsilcilerinden Küçük İskender'in 55 yaşında hayatını kaybetmesinden de bahsedeceğiz. Bugün tören var. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler vermişti. Çok sayıda da ödül almıştı. En yenisi daha geçen sene almıştı. Yunus Nadi şiir ödülünü Yücel Kayran'la paylaşmıştı. Bugün Ortaköy Camii'nden öğle namazından sonra cenaze töreninden sonra da Zincirlikuyu'da toprağa verilecek. Ondan da bahsedeceğiz. Fakat çarpıcı olan şeylerden bir tanesi, sağ diyebileceğim gazetelerin hiçbirinde tek kelimeyle bahsedilmemesi de dikkat çekici. Sabah, akşam var elimde. Star, Yeni Şafak, hükümete yakın gazetelerin tekinde bile bundan bahsedilmemesi de ilginç bir durum. Neyse, konuşuruz. Açık gazete. Alıyorsan eğer o senin tercihindir. İnan buna bir şey diyemem. Hayatın tipine vurmuşsa şayet. İyi Şeyler adlı parçayı dinledik. Raşit grubundan. Sözleri Küçük İskender'e aitti. Aynı zamanda Küçük İskender kendisi de katılıyordu bazı bölümlerine. Dün Açık Radyo'da çalındı. Ağlıyorsan eğer o senin tercihindir, inan buna bir şey diyemem. Hayatın dibe vurmuşsa şayet, buna ben kendimi ekleyemem. Ama ümit etmek, ama hep istemek, hayal, aşk, stres yetmiyor işte. Biraz zamana bırak kendini. Açmaya çalış ya da kır pencereni. İşin yoksa beyaza devret kendini. İşin yoksa beyaza devret kendini. Diye devam eden ilginç bir sözleri olan bir şarkı. Sözler zaten Küçük İskender'in şiiri. Yani bunu demin de söylediğimiz gibi Açık Radyo'da bugün Can yok. Ben Deniz Ömer Madra. Selahattin Çolak'la birlikte ekipte çalışıyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi mesela bu önemli şiir, edebiyat insanının hiç bahsinin olmaması, 55 yaşında hayata veda etmiş, pek çok katkıda bulunmuş Türkiye'de kültüre. Bu sabah akşam Star ve Yeni Şafak gazeteleri var elimizde, onların hiçbirinde bundan bahsedilmemesi de tuhaf. Yani bakıyorum kararda var mı diye, galiba onda da göremiyorum. Evet, böyle dört gazeteden göremedim. Gerçi bakayım, Sözcü'de de yokmuş. Birinci sayfalarından bahsediyorum tabii. İlginç bir durumla karşı karşıyayız en hafif deyimle. Hürriyette bir pul büyüklüğünde görülmüş ama görmüş hiç olmazsa. Şair Küçük İskender'in vedası diye yarım sütuna 6, 9, 10 satırlık bir şeyle verilmiş. Milliyete biraz daha büyük verilmiş. Evet, yani sağ kesimin biraz da Mehmet Akif, Necip Fazıl ya da Sezai Karakoç dışında başka şairler olduğunda hatırlaması iyi olurdu. Özellikle de son yeni yapılan araştırmalardan Türkiye'de eğitim meselesinin fevkalade endişe verici bazı veriler içerdiğini de söyleyebiliriz. 8. sınıf öğrencilerinin hesap 4 işlem yapamam halinden bahseden araştırmalar da var. Doğrusu endişe verici bir durumda. Bu yaklaşımların da önemli rolü olsa gerekir diye düşünüyoruz diyelim ve devam edelim. Şimdi günün en önemli meselelerinden bir tanesi bütün dünyada bu göçmenlerle ilgili, mülteciler ve göçmenlerle ilgili durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam anlamıyla bir facia yaşanıyor ve Department of Homeland Security denilen, yani İçişleri Bakanlığı, yani İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bütün koşullarında yaşattıkları, göçmen olarak giren Amerika Birleşik Devletleri'nde bekletilen insanların analarından, babalarından, uzaklaştırılmış ailelerinden çocukların hallerini gösteren feci şeyler var ve bazı fotoğraflar artık gelen müfettişlere şey arasında imdat yazılı pankartlar çıkarıp gösteriyorlarmış. Yani imdat çağrısında bulunuyorlar artık bulundukları yerde. 2500'den fazla çocuk normalin üstünde 3 günden fazla tutuluyormuş. Mahkeme kararlarına aykırı olarak haftalarca tutuluyor. Bazıları hiçbir haftalardır tek sıcak yemek yememişler. Berbat hallerde, yani dehşet verici şeyleri anlatıyorlar. Democracy Now!'da onlarla, inceleyenlerle yapılmış, milletvekilleriyle ve senatörlerle yapılmış, kongre üyeleriyle şeyler var. Hakikaten inanılmaz şeyler anlatılıyor. Öte yandan bir Honduraslı göçmen de 30 yaşında birisi ölüp gitmiş. Neden öldüğü anlaşılmamış. Otopsi yapılacak. Ama Houston'da bir hapishanede ölmüş. Adı bile geçmiyor hiçbir yerde. Yimi Alexis Valderramos, Valderramos Torres adında birisi. Ve hatta bazı yerlerde de çıkmıyor, ülkeyi terk etmedikleri gerekçesiyle 500 bin dolar ceza kesme durumları da var. Hatta laflar da şöyle, hadi ava çıkalım, bir göçmen avına çıkalım filan diye de konuşmalar olduğu da söyleniyor. Yani insan hakikaten biraz şaşırıyor. Aralarında 2017'de 8 binden fazla insanı yakalayıp atmaya çalıştıklarını belirten belgeler ortaya çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hadi iyi avlar sana filan diye yazışmalar var aralarında. Ve çok eğleneceğiz çocuklar filan diye konuşmalar var aralarında. Göçmen avı başladı bütün dünyada yani. Öte yandan bir iyi haberse Carola Rackete görevini yaptı. Yani insan hayatını kurtarmak için görevini yapıyor diye hapishaneden çıkmış vaziyette. Dayanışma, bütün hareket halindeki insanlar için dayanışmanın önemli bir örneği oluyor. Dünyanın vicdanı durumunda olan bir kadına, yani bu şartlar altında tutamayacağı için İtalyan kanunlarını dinlemeyip girmişti biliyorsunuz. Ve Salvini denen bir adam var, aşırı sağcı. Onun tutuklanması gerekir. İtalya'nın baş düşmanıdır bu kadın ve bu gemiler. Sea-Watch gemisinde 40 kadar mülteci taşıyordu. İntihar etmelerinden falan korkuyorum diye çiğneyip sınırları girmişti. İşte İtalyan gemilerine çarpışma tehlikesini de yaptığı için cezalandırılmalı falan diyorlardı. Fakat hakim serbest bırakmış. Halbuki Matteo Salvini ve onun yerine Matteo Salvini'nin, aslında İçişleri Bakanı'nın araştırılması insan kaçırmak ve uluslararası hukuku çiğnemekten de yargılanması gerekir diyenler var. Bu arada da 1 milyon avronun üzerinde bir para da hem Sea-Watch gemisi hem de Kaptan Carola Rackete'nin için ayrılmış. Dayanışma şeyi de vardı. Önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor bu da. Göçmenlik meselesi yıllardan beri üzerinde uğraştığımız, benim şahsen bile çok eskiden beri uğraştığım bir mesele. Ve çok, mesela Türkiye'den de ilginç bir haber var. Bugünkü Evrensel Gazetesi'nin manşet haberi: küçük çekmecede mültecilere saldırı, yakmasınlar diye ışıkları söndürdük diye ifadeler var. Irkçı saldırıların yaşandığı küçük çekmecede mültecilerle konuşmuşlar ve anlattıkları ayrımcılığın ve saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor diye Ercüment Akdeniz, Neslihan Karyemez'in birlikte hazırladıkları bir haber. Arapça tabela gördükleri yerde taşlamışlar. Dehşet gecesini anlatıyorlar yani hepsi. Irkçılık demiş yaşananlara. Suriyeli iki kuyumcu dükkanı var burada, onlara kötü saldırdılar. Belki başka hesapları da vardı, bilemiyorum diye. Kafeterya sahipleri anlatıyor. Suriyeli esnaflar vergi vermiyor şeklindeki eleştiriler var. Çıksın göstersinler bir tane. Bakın hepimizde yazar kasa var. Hepimiz muhasebeye bağlıyız. Dükkan açarken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aynıyız diye söylemiş bir Suriyeli. Annesinin Türk olması hasebiyle vatandaşlık belgesini almış olan, adı verilmiyor, M, askerliğini yapmış. Şimdi askerlik için iki kardeşi sırada. Onlar da bitirirse Türkiye'den gitmeyi düşünüyorum. Erbil'e ya da güvenli başka bir yere, çünkü çocuklar güvende değil diyorlarmış. Linç olayına karışan herkese kırgın olduğunu, en çok da Kürt gençlere kırgın olduğu anlaşılıyor. Kürdüm, Kürtleri severim ama artık Kürt gençlerini sevmiyorum demiş bu yüzden. Çünkü onlar da karışmışlar. Böyle çok ağır şeyler de var. Suriye'den gelmiş ahkam kesiyorlar diye genç yaşta bir hurdacı esnafı Ahmet'ten bahsediyor. Türk milliyetçisi olduğunu söylüyormuş. Mahalledeki hareketlenmeyi telefondan öğrenmiş. Önüne arkasına bakmadan kavgaya girmiş. Suriye'den gelen Türkmenleri seviyorum, Araplardan nefret ediyorum diye bir ayrım yapmış. Peki nargile içen uyuşturucu madde kullanan Suriyeli gençlerden bahsediyormuş. Türkiye'li gençler kullanmıyor mu sorusuna da şöyle ilginç bir yanıt vermiş. Abi yine bizimkiler adam gibi çekiyor. Bunlar hepten sapıtıyorlar diye bir hakikaten skandal niteliğinde açıklamalar var. Market sahibi bir markete girmişler. Market sahibi Aziz şöyle anlatmış. Bence devlet bu olayların önünü açtı. Dolaylı yoldan mesaj vermek istiyor. Çünkü olay taciz söylentisinden 3 saat sonra çıktı. Bir taciz gerekçesiyle yapıldı. Resmi açıklama da gecikti. Kendi yanında çalışan Suriyeli genci göstermiş. Bizim aramızda ne sorun olabilir? Bu eylemi yapanlar kontrolsüz ve cahil insanlar. Bu her zaman tehlikeli. O nedenle kurumlar, kanaat önderleri uzlaşma için bir araya girmez. Geriye tek yol kalıyor. Esad'la anlaşmak, Suriyelilerin geri gitmesi demiş. Mahallede 2 yıl önce mülteci düşmanlığına karşı bir eylem yapılmış. Şimdi yapsak saldırı olur diyor. Şiddet akıl almaz biçimde büyüyor. Nedenini anlamıyorum demiş. Merdiven altı atölyelerinden birinde de Suriyeli kadın işçi Z olayları piknik dönüşü öğrenmiş. Evinin altındaki dükkan taşlanmış. Arapça tabela yüzünden sonradan. Dehşet anlarını da şöyle anlatmış. 6 yaşındaki kızım seslerden uyandı. Cama taş geldi. 13 yaşındaki anne kapıyı açma çok korkuyoruz dedi. 17 yaşındaki kızım da korkudan sekmeye başladı. Doktora götürdüm. O gece sabaha kadar ışıkları söndürdük. Eve girmesinler, evi yakmasınlar diye. Fotoğrafları da yüzleri görünmüyor ama böyle bir Evrensel'in başarılı bir reportajı doğrusu. Biraz tüyler ürpertici. Ercüment Akdeniz ve Neslihan Karyemez imzalı. Ev kadını bir Gülay'la konuşuyorlar. Eşi Bekir de hemen karşıdaki konfeksiyon atölyesinde ustabaşı. Cumartesi yaşanan olaylardan sonra 3 mülteci işi bırakıp gitmiş. Suriyeliler İstanbul dışında iş aramaya başlamışlar. Neonazilerin yaptıkları geldi aklıma diye konuşuyorlar. Yani linç ettiler onları. Yaz ayı sıcak, atletle duruyorlar haliyle, evin kapısı da açık. 2 yıl önce böyle bir şey anlatmış. Bekar göçmenlere kiralamışlar. Solcusu da Alevisi de katıldı bu linçe. Olacak iş mi? Çocuklarım ağır travma yaşadı. Aşağıdan binayı yakın diye bağırıyorlardı. Benim Berlin'de, Hamburg'da akrabalarım var. Neonazilerin yaptıkları geldi aklıma. Tıpkı o gece gibi. Kristallnacht'tan bahsediyor. Belki de bir de asıl Nazilerin de yaptığına da atıf olabilir. Cumartesi de Solingen faciasına ramak kalmıştı diyor. Modern tarihte yapılan Neonazilerin linç eylemlerinden bahsediyor. O sırada Gülay adındaki, Gülay'ın lisedeki kızı girmiş söze. Arkadaşım video paylaşarak Müslüman Müslümana bunu yapar mı diye bir paylaşım yapmış, bir şey diyemedim diyor. Birisi de mahalle manavlarından birisi, taciz iddiası nedeniyle olayları haklı görüyormuş. Müşterinin %30'u Suriyeli ama yine de gitsinler diyormuş. Mülteci işçiler evlere, atölyelere kapandı diyorlar. Ve son durak tekstil işinin yapıldığı bir kesim atölyesinde biri Pakistanlı, ikisi Suriyeli 3 genç işçi karşılamış onları. Sosyal medya paylaşımlarından çok kaygılıymışlar. 2 Temmuz itibariyle Pakistanlıları geri göndereceklermiş diyor. Kanarya Mahallesi'nde yaşanan istismar olayından sonra evi de taşlamışlar. Başka mahallede oturdukları halde haftalarca kah iş yerine kah eve kapanmışlar diyor. Suriyeli heyenin de ayağı sargılı, çalışırken üzerine demir düşmüş. Cumartesi akşamı gördüklerini şöyle anlatmış. Suriyelilerin düğünü vardı o akşam. Mahalle birden karıştı. Bir adam gidin düğününüzü Suriye'de yapın diye bağırdı. Diğer Suriyeli işçi K ise o geceyi şöyle anlatmış. Eşim çok korktu, beni dışarı çıkarmadılar. Şimdi evden işe, işten eve gidip geliyorum. Başka bir hayatımız yok demiş. Başka bir hayatımız yok. Yani adeta günün sözü bile olabilecek acıklı bir durum var. Şeyden de birinci saati kapatırken, Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği büyük tren faciası davasının ilk duruşmasının olaylı başladığından bahsedelim. Yakınlarını kaybedenlerden bir kısmını mahkeme salonuna alınmadığı, kapının kilitlendiği gibi Hakikaten akıllara durgunluk verecek olaylar olmuş. Polis protesto eden acılı ailelere de sert müdahalede bulunmuş. Darp olayları var. Mahkeme heyeti de dava öncesinde saldırıların heyetin talimatıyla yapıldığının iddia edildiği gerekçesiyle davadan çekilmiş. Arbede ve polisin sert tavrına aileler "yeter, bizi mahvettiniz, adalet istiyoruz" sözleriyle tepki göstermiş. Bir görevli de "siz daha çok beklersiniz" demiş. Heyetin çekilme kararının ardından kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda'nın annesi "biz bunun için mi bekledik bir yıl, hiçbir yere gitmiyorum" sözleriyle tepki göstermiş. Yani Çorlu davasında aileler acılarının üstüne tam da yıl dönümü gelirken darp ediliyorlar, mahkeme heyeti çekiliyor. İnanılmaz görüntüler var. Bunu tekrar devamını da daha sonra getirme üzere şimdi birazcık ara vereceğiz. Çünkü ailelerin adalet talebine eziyetle karşılık verildi diye çeşitli yerlerden haberleri izlemek mümkün. Cumhuriyet'ten, Biyanet'ten ve T24'ten çok kaygı verici, adalet talebinin yerine getirilmediğini gösteren çok ve bu işin öyle kanayan bir yara olmaya devam edeceğini gösteren bir durum var. Empati yoksunu bir durum. Şirin Payız'ın da bildirdiği T24 haberleri var. Bir de Murat Sabuncu'nun çarpıcı bir yazı var. Acıların üstüne şiddetle giden iktidarın ülkesi diye bir başlığı da var. Onlara da değineceğiz. 9.30-10 arasında yolumuza devam edeceğiz. Açık Gazete. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol Merkezi'nden yayınlanan son rapora göre 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülke genelinde toplanan intihar verilerinde ciddi ve sürekli bir yükseliş gözlemlenmekte. Raporda sadece Kaliforniya'da 1999-2016 arasında intihar oranlarının %15'lik bir artış gösterdiğini belirtirken, yerli Amerikalılar için bu oranların çok daha yüksek olduğunun altı çiziliyor. Humboldt Üniversitesi Yerli Amerikan Çalışmaları Bölümünde profesör olan Marlon Sherman'a göre özellikle yerli kadınlar arasında bu oran %150 ile %250 arasında gözlemlenmekte. Sherman oranın bazı durumlarda %300'lere kadar çıkabileceğinden de bahsediyor ve bunun da son 10 ila 15 yıllık bir süreyi kapsadığını belirtiyor. Sherman'a göre bu çarpıcı rakamları etki eden faktörlerden birisi yerli kadınların özellikle maruz kaldıkları şiddet karşısında çaresiz hissederek alkol ve uyuşturucuya başvurmaları ya da ağır depresyon sonucu hayatlarına son vermeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde kadına şiddet yasası 1994 yılında kabul edilmiş olsa da bu yasanın yerli kadınları ve özellikle travma mağdurlarını kapsama konusunda yetersiz kaldığı hala aktif tartışılan bir gündem maddesi. Bununla birlikte yerli kadınların özellikle rezervasyonlarda maruz kaldıkları erkek şiddetinin failleri büyük oranda beyaz erkeklerden oluşmakta. Yerli Kanun Kaynakları Merkezi verilerine göre her yıl kurbanların ikisinden birisi cinsel içerikli olmak üzere 5'te 4'ten daha yüksek oranda yerli kadın şiddete maruz kalıyor. Profesör Sherman'a göre de mevcut yasalar göz önünde bulundurulduğunda yerli kadınlar hayatları boyunca tecavüze, cinsel tacize maruz kalmaya mahkum. Bu görüş istatistiklere de yansımakta. Artan şiddet vakaları ile birlikte intiharlar için de benzer bir durum söz konusu. Sherman'ın da belirttiği gibi eğer yerli bir genç hayatına son vermeye karar verir ve bunu uygularsa hemen peşinden diğer gençler de bu modeli izliyorlar. Tüm bunlarla mücadele etmenin etkili bir yolu ise Profesör Sherman'a göre çok küçük yaşlardan başlayarak gençlere kültürlerini ve tarihlerini öğretmek. Bugün günlerden 4 Temmuz 2019 Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 12. bölümüne hoş geldiniz. I bleed red, I see in red. I'm praying for my people out there who ain't seen it yet. His blood is cold, he's living lies forever told by his ancestors 500 years ago. Yeah, I said it, got my peoples getting restless, making money off our land and we ain't even on the guest list. Carry on traditions of a racist ass pilgrim, and I know you really love it when my people play the victim, cause it makes it seem like we're falling under pressure. But we up to bat now, no more playing catch up, cause we see the bigger picture that we have to catch up. See how quick we get together, man, we out to get ya. You can lock us in jail and throw away the key, take away my rights, but you ain't stopping me. Cause I've been quiet for too long, it's time to speak. We gotta stand for something to keep us free. I'm out on the moor. I'm out on the moor. I'm out on the moor. Yeah, I'm out on the moor. I'm getting aggravated, my people saying chill. I feel my heart breaking, but I don't need your pills. I need my people strong, with hearts of many men. He letting women die outside of the parliament. Opposition's only siding for their benefit. The only ones we really got is us, and that's so evident. Before you take a stand, remember to get educated. Once you understand the message, go and share it with your neighbors. Basically, we getting taken hostage for our land. Till we sell it out for profit, now they got the upper hand. But trust me, we can stop it. I'm thanking the four sisters. Dear Mr. Harper, we all coming to get you. And we won't stop for nothing. We're bringing all of our cousins and we getting educated. So this fighting ain't for nothing. Stand up for your people. Our time for power is coming. I'm a full-blooded native. Believe me, I'm proud of it. Hey. You can lock us in jail and throw away the key. Take away my rights, but you ain't stopping me. Cause I've been quiet for too long, it's time to speak. We gotta stand for something to keep us free. I'm out on the moor. I'm out on the moor. I'm out on the moor. Yeah, I'm out on the moor. You are the spark that's starting a fire that will spread across this land. And it will be a fire that doesn't burn, but a fire that cleanses. A fire that ignites in our hearts and creates light. No more living in darkness. Our time now is to be light in the world. Everyone who is here today, you are a spark that will ignite 1,000 more people. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Merhaba. Günaydın. Hoş bulduk. Bikem, hoş geldin. Biraz takdim tehir oldu şeyde. Öncelik değiştirdik. Olsun, daha iyi. Herkes uyandırmış oldu. Evet, uyandırdık. Çok başta dinlenen şarkı neydi? Dreyzus'tan geldi bu gene. Onun parçalarından bir tanesi. Red Winter diye. Kızıl kış. İçinde de güzel güzel şeyler söylüyor. Stephen Harper diyor ki bekle seni. Yani biz senin için geliyoruz. 1 milyonuz ve haklarımızı almaya geliyoruz. Bizi hücrelere kapatıp anahtarı atabilirsin bir tarafları. Ama haklarımızı elimizden alamazsın diyor. Stephen Harper da Kanada'nın o zamanki başbakanı. Eski, evet, Trudeau'dan sadece önceki başbakanı. Trudeau'dan aslında çok da farklı olmayan politikaları itibariyle. Fakat açık ve net bir şekilde faşist olduğu belli olan bir adam. Yani Trudeau en azından, ya en azından demeyeyim de Trudeau böyle daha işte yumuşak ve insancıl görünüyor. Fakat kemikleşmiş politikalar ikisine de değişmedi maalesef. Özellikle enerji konusunda. Onu da zaten biz haberlerde Dikilenkaya'da konuşuyoruz. Dikilenkaya'da. Şimdi bugün geçen haftadan devam edelim. Geçen hafta Bobby'nin hikayesini anlatmıştık. Bu koşuculardan gençler. Üç ayak. Bobby üç ayak, üç bacak. Bacak. Yani. Evet, Bobby Standing Rock'taki bayağı ön plandaki direnişçilerden de birisiydi. Organizatörlerden de birisiydi. Şimdi biraz güneye gideceğiz. Cheyenne River'a. Cheyenne River rezervasyonu Güney Dakota'da. Hemen Standing Rock'ın da bulunduğu Kuzey Dakota'nın altındaki eyalet var. Aralarında çok fazla mesafede yok. Ve bu gerçekleştiği zaman, yani Standing Rock direnişi gerçekleştiği zaman Cheyenne River'dan çıktı büyük bir grup oraya destek vermek için. Ve daha sonra da oradaki kamplar kapatıldıktan sonra Cheyenne River rezervasyonundaki Minikonji Lakotalar onlara kucak açtı ve oradaki direnişçilerin büyük bir bölümü geçici bir dönem Güney Dakota'ya dayanışma geçtiler. Yani, tamam. Evet, tam bir dayanışma ve aslında çok böyle porous, çok geçişken, yani rezervasyonların böyle mutlak adalar olmadığını bu şekilde anlıyoruz. Yani insanlar buraları gerçekten, burada bir bölünmüşlük söz konusu. Yani burada bir ülke var aslında, o ülkenin üzerine bir karbon kağıdı gibi bir şey sanki yerleştirilmiş. Onların bazı bölümleri kesilmiş. Ufacık ufacık adacıklar. Ve bu adacıkların içerisinde işte yerli kabileler hak sahibi. Ama aslında siz o karbon kağıdın altındaki o eski ülke hala duruyor. Ve yerliler hala o eski ülkeyi tanıyorlar ve hala onun üzerinden hem hikayelerini üretiyorlar hem yaşamlarını şekillendiriyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri anlatmaya çalışım aslında bir illüzyondan ibaret yerliler için. Ve ne zaman ki o üstteki karbon kopya kalkar, aynı Dreyzus'un da söylediği gibi, ve yerliler 1 milyon olarak, işte 1 million strong diyor, 1 milyon evet. Tabii ondan çok daha yüksek sayılarda bir araya gelirler, aynı Standing Rock'ta olduğu gibi. O zaman Amerikalılar, zaten hükümet hep bundan endişe ediyor ve yıllar boyunca da gerek işte yaralı dizde olsun, Wounded Knee direnişinde olsun, iki kere orada 1800'lerde ve 1900'lerde iki tane çok kanlı direniş bastırma yöntemi kullandılar ve ciddi katliamlara yol açtılar. Ve her ikisi de, bu direnişlerin her ikisi de 1970'lerdeki biraz daha komplikeydi ama 1800'lerdeki tamamen şiddetsiz bir direnişti ve bunu silahlarla bastırdılar. Yani bu tamamen hükümetin bu şeyden, illüzyonun açığa çıkmasından duyduğu korkudan. Politikası. Aslında ilginç bir şey de ben ilave edeyim. Lina Herzog diye birisi var, bir sanatçı yeni. Ve New York Museum of Modern Art'ta 2018'de yaptığı bir sergide çok ilginç bir sanatçı bu. Film de değil, müzik de değil, ikisinin karışımı ve dünyadaki başka jenosit biçimlerinden bahsediyor. Dilleri öldürerek, kültürleri evet. öldürerek hem evet. Kızılderililerde hem de bütün diğer kültürleri. Ve çok ilginç aslında, 7000 dil varmış aşağı yukarı dünyada. Onların her biri o dillerden, konuşulan dillerden kullanarak yapılmış bir film gibi bir şey bu. Evet. Ve böyle giderse bütünüyle kültürünü, tarihini ve kimliğini yok etmenin en sağlam yollarından biri diyor. Tabii. Ya bu kolonyal politikanın yarıya inecekmiş. Tabii bu kolonyal 2100'e kadar. Aslında şöyle enteresan bir durum da var. Yani bir de madalyonun öteki tarafı var. Amerika'da bazı üniversitelerde ölü diller programları başladı. Burada mesela Lakota dillerinin, diyaleklerinin tekrardan öğretilmeye başlamasının gündeme gelmesi Standing Rock'la da oldu. Evet. Fakat bu şeyler vardı, yani üniversitedeki bu birimler vardı fakat popülerleşti ve bunun üzerine internette siteler açıldı. Hakkı sayılır üniversiteler, ben onların bazı linklerini daha sonra Twitter'dan da paylaşırım. Enteresan bir şey anlatayım. Geçen gün biz sürdürülebilir şehirciliği konuşurken ben kent kelimesini araştırıyordum. Kent kelimesi, bizim kullandığımız kelime de aslında Soğutça'dan gelme bir kelime. Ve Soğutça'da biliyorsunuz İpek Yolu üzerinde ölmüş dillerden bir tanesi. Çünkü bu ama daha barışçıl bir yöntemle ölüyor. Ticaret yoluyla ölüyor. Türkler oradan gidip gelir ve Soğutlarla ticaret ederlerken Soğutlar onlara mal satabilmek için daha fazla Türkçe öğrenmeye başlıyorlar. Ve bir süre sonra Türkçe Soğutça'nın önüne geçiyor ve asimile oluyorlar aslında. Yani bu şekilde de gerçekten kaybolan çok fazla lisan var. Fakat yarısı gidecek diyor ya. Yani 2100'e, 100 yılın sonuna varıncaya kadar yarısı, bunlar tamamen bir jenosit demek aslında. Onların kültürleri, tarihleri, tabii kimlikleri ki. Yani şey yok. Bunu da konuşacağız. Bir sonraki büyük bir sessizlik yani olacak yani, evet. Evet ya, bir sonraki programda eğitim politikalarına bakacağız aslında. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerler üzerinde. Ama onun öncesinde ben bugün size 3 tane muhteşem kadından bahsetmek istiyorum. Evet. Genç kadından bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi, sizin de bahsedeceğiniz 2 tane daha var biliyorum. Ona göre hızlı konuşacak ki onlara da vakit kalsın. Bunlardan birincisi Julie. Julie Garrow kitap için röportaj yaptığım kadınlardan bir tanesiydi. Bir mini konju Lakota. Fakat Lakota köklerine daha sonradan geri geliyor. Aslında kolonyal beyaz dünyada büyümüş. Tam bir Amerikalı dışarıdan baktığınız zaman, konuştuğunuz zaman. Fakat daha sonra gene Standing Rock'la bir, aslında Standing Rock'tan daha önce 1988'de bu rezervasyona geri dönüyor. Genç bir kadın olarak üniversiteden çıkmış genç bir kadın ve rezervasyondaki gençlerin ne kadar çaresiz olduklarını fark ediyor. Evet. Hiçbir şeyleri yok. Yani yapabilecek hiçbir oyun alanları yok, eğitim alanları yok ve bağımlılık had safhada. İşte bu programın başında da intihar oranlarından bahsettik ve çaresizlik yüzünden insanların nasıl bağımlılığa döndüğünden bahsettik. Bu gerçekten kronik bir şekilde bunu gözlemliyor ve bunun üzerine diyor ki ben burada diyor bir gençlik programı kuracağım diyor ve bunun ismini de Cheyenne River Youth Project diyeceğim diyor. Bunun kısaltması da CRIP, yani CRIP. O da işte beşik evet. Şeyde hani şimdi sözlü tarih geleneğinden gelen insanlar demin konuştuğumuz hikaye CRYP, CRIP gibi okunabilince CRIP, yani CRIP evet, o da beşik oluyor. Ve gerçekten Cheyenne River gençlik programı, gençlerin oraya gidebilecekleri stabil bir koruma alanı, bir korunmuş cennet. Orada üretebilecekleri, öğrenebilecekleri ya da sadece nefes alabilecekleri, hiçbir şey yapmasalar bile evdeki işte şiddetten, olumsuzluklardan, çevredeki diğer kendilerini olumsuz etkileyen depresif olaylardan kaçabilecekleri ve sadece nefes alabilecekleri bir alan olarak tasarlanıyor. İlk önce şeyleri yok, bir binaları çok böyle derme çatma bir yerden başlıyorlar. Fakat daha sonra Eagle Butte'de şehrin ortasında bir bar var. Eski bir bar. İsmi de The Main. Merkez yani. Dökülüyor. Korkunç şey. Eski bir bina. Başkana gidiyor. Şefe gidiyor. Julie ve diyor ki bu binayı bana verir misin? Biz burayı gençlik projesi yapacağız. Ve bu aslında onu hep anlatıyor. Bu bir sembolizm bir yandan da. Eski çökmüş bir barı, insanların gidip içip tabii kafa buldukları bir yeri, gençlerin gelişebilecekleri, büyüyebilecekleri, iyileşebilecekleri bir gençlik merkezi haline dönüştürüyor. Yani aslında diyor ben diyor benim diyor amacıma çok uygundu diyor. Çünkü benim amacım diyor toplumu değiştirmekti diyor. İşte Dreyfus'la parçasında bahsediyor. I'm idle no more. Ben artık boş gezenin boş kafası değilim. Benim artık bir hedefim var. Benim artık bir amacım var. Julie'nin yapmaya çalıştığı da bu gençlere bu amacı vermek ve onları işte bağımlılık sarmalından ve daha sonrasında da gelebilecek mutlak intihardan korumak. İntihar oranları gerçekten çok can yakıcı. Geçen bölümde de biz bundan bahsetmiştik. Ben kitabı yazarken CDC'nin yani Center of Hastalık Merkezi birimi var Amerika'nın ve bunlar istatistikleri tutuyorlar. Muhtelif hastalıklarla ilgili istatistikleri tutuyorlar. Bunlardan bir tanesi de hayat sonlandırma işte vital signs dedikleri bir şey. Yani hayati ibareler dedikleri bir birim var. Onlar da intihar istatistiklerini tutuyorlar. Burada en son çıkan raporda 1999-2016 yılı arasında Kuzey ve Güney Dakota'da haritaya baktığınız zaman zaten intihar oranlarının en yüksek olduğu skalada Kuzey ve Güney Dakota, yani Cheyenne River Sioux Rezervasyonu'nun ve aynı zamanda Standing Rock Sioux Rezervasyonu'nun bulunduğu iki tane eyaletin %38-%58 oranında intiharla yüz yüze olduğunu görüyorsunuz. Yani bunu yaşıyor bu insanlar. Bunlar kaydedilmiş intihar vakaları. Ve bunların arasında kadınlar çoğunlukta. Onlar da kadına yönelik şiddet yüzünden aslında bir çıkış yolu bulamıyorlar ve intiharı seçiyorlar büyük bir çoğunluğu. Bunu da girişteki haberde bahsetmiştik. Trajedinin büyüğü yani. Evet. Ve bu şiddet gördükleri erkeklerin büyük bir çoğunluğu da beyaz erkekler, enteresan bir şekilde. Çünkü rezervasyondaki kadınlar federal yasaların uygulanabilirliklerinin çok, kadına yönelik şiddet aslında dünya genelinde çok kronik bir problem ve devletler buna yönelik aslında mutlak yaptırma olan yasaları çok ender çıkartıyorlar. Biraz makyaj, hani biz bir yasa çıkartalım da hani bizde de bulunsun tarzında, ama bunun mahkemelerce uygulanabilirliği her yerde çok zor. Sadece Türkiye'de değil, bu Amerika'da da böyle. Hele yerli kadınsanız, kozmetik yani, evet, indijenseniz, Latinoysanız ya da göçmenseniz neredeyse imkansız. Ve karşınızdaki suçlu ellerini kolunu günün sonunda sallaya sallaya çıkıyor ve bu da tabii maktul için çok ciddi bir travma haline geliyor. Bu maktullerden bir tanesi de Tammy Joy Granados, Julie'nin yanında çalışan Sharon River Gençlik Programı'nın proje koordinatörlerinden bir tanesi. Çok aktif ve muhteşem bir kadın, genç. 30'lu yaşlarında iki tane lokum gibi çocuğu var kendisinin, çok güzel bir ilişki içerisinde sonunda, fakat kendisi de cinsel şiddet mağdurlarından bir tanesi, ailesinde görüyor bunu, hiç kimseye anlatamıyor, bu ona bağımlılık olarak yansıyor, ama bir şekilde kendi içinde o gücü buluyor, buna karşı çıkıyor, hatta annesiyle arasının açılmasına sebep olacak şekilde, çünkü annesinin erkek arkadaşı aslında onu taciz eden adam. Evet. Ve bir şekilde ailesine karşısına alma pahasına daha lise yıllarında buna mücadele ediyor, okuldan mezun oluyor, çok böyle küçük basit işlerde çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor ve birden karşısına Crib'deki iş çıkıyor patladanak. Ne olduğunu bile bilmiyordum ben buranın diyor. Yani bu projede ne yaptıklarını bile bilmiyordum ama başvurdum. İşe ihtiyacım vardı diyor. Çalışmaya ihtiyacım ama ne yapacağım, ne edeceğim hiçbir fikrim yoktu diyor. Mülakata giriyor. Julie ile mülakat ediyor. Julie bunu kabul ediyor. Çalışmaya başlıyor ve Crib'in Julie'den sonraki demirbaşlarından birisi haline geliyor. Ve diyor ki ben diyor burada diyor iyileştim aslında, evet, diyor. Kendini, burada travmalarımla yüzleştim. Bu, çünkü Crib'e gelen çocukların da birçoğu, orada bir kızdan bahsediyor. Küçük bir kız. O da aynı şekilde kendisini görüyor kızda. Crib'e ilk geldiği zamanlarda çocuk diğer çocuklarla etkileşime girmiyor. Oyunlara katılmıyor. Kendi köşesinde duruyor. Çok sessiz. Tammy bunu kendi özel kişisel projesi haline getiriyor. Ve kızla iletişim kurmaya başlıyor. Ve iletişim kurdukça aslında kızın güncel olarak yaşadığı şiddetin boyutları ortaya çıkmaya başlıyor. Ondan sonra bunu nasıl yapacaksın? Yani komüniteyi kırmadan, yıkmadan buna nasıl yüzleşeceksin? Ve bu çocuğu taciz eden kişiyi nasıl bu topluluktan, toplumdan soyutlayacaksın? Nasıl ceza almasını sağlayacaksın? Bunlar çok hassas nosyonlar. Fakat Tammy aynı böyle bir dantel işlermiş gibi. Kendisi de birebir bunu yaşadığı için evet, evet. Adım adım bütün bunların hepsini teker teker ve kendi kişisel çözümlerini bularak, çok inovatif çözümler bularak tamamen vakaya özel çözüyor. Ve kızı kurtarıyor. O kız çocuğunu kurtarıyor. Onun iyileştiğini gördükçe de aslında kendisi iyileşiyor değil mi? Evet, tabii. Yani Crib böyle mucizevi bir yer. Büyülü bir yer kendine. Aslında dışarıdan baktığınız zaman çok keyifli. Bahçesinin içerisinde kocaman grafitilerin olduğu. Çünkü her sene yaptıkları bir grafiti festivali var. Ve dünyanın her yerinden grafiti sanatçıları oraya geliyor. Çocuklarla interaksiyona giriyor. Bahçenin ortasına işte sprey boyalar yayılıyor. Bütün çocuklar deliler gibi istediklerini çizebiliyorlar. Onlar için özel duvarlar kuruluyor. Çok yani iptidai duvarlar dediğimde hani böyle şey ne olacak? MDF'den yapılmış, alçıpandan yapılmış duvarlar ama boş alan ve orada diledikleri gibi yaratabiliyorlar. Şimdi bunun Crib'in olmadığı bir rezervasyon düşünün. Hiçbir şey yok. Çocuklar için hiçbir şey yok yapabilecekleri. Bir de Crib'in olduğu bir rezervasyon düşünün. Ve bu geceyle gündüz kadar farklı değil. Ve yani burada sosyal projelerin aslında çocuklara yönelik, gençlere yönelik projenin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Böyle bölgeler. Yani Türkiye'de de bunun benzerleri çok var ve çok zor şartlarda ama başarılı bir şekilde devam ediyorlar. O çocuklar, yani oradan çıkan çocuklar gerçekten değişilmiş ve dönüşülmüş insanlar haline. İyi anlamda anlamda insanlar haline geliyorlar. Yaratıcılıklarının kendi özelliklerinin farkına varıyorlar. Bu da tabii yani 158 gibi bir intihar oranından bahsettiğimiz zaman 158 yani akıl almaz bir şey. Evet. Yani bu benim hafsalam almıyor. Bir toplumda %58 gibi bir intihar nasıl daha olabilir? Daha da kötüsü korkuncu yani. Bunlar da kayıtlı olanlar sadece. Bunlar intihar olduğu tespit edilmiş olanlar. Daha bir da de, yüksek olması evet, muhtemel tabii. Bir de şöyle vakalar var. İntihar potansiyeli yüksek vakalar var. Fakat yerli sağlık servisleri, Indian Health Services diye geçiyor. O kadar yetersiz ki bu konuda ve bu konuyla alakalı Julie zaten senato önünde de bir şey veriyor. Demeç veriyor. Onları çağırıyorlar. Bazı uzmanları, gidenlerden birisi de Julie. Bunları periyodik olarak yapıyorlar. İşte intihar intihar eden kişilerin yakın aileleri geliyorlar, çocukların hikayelerini anlatıyorlar. Bu kitap için ben onların toplantıların birçoğunun detaylarını okudum. Gerçekten çok can yakıcı ve çok üzücü hikayeler. Önlenebilir hikayeler, çoğu önlenebilir hikayeler ve Julie bunların arasında bir şekilde böyle bir merkez kurarak, sadece bir gençlik merkezi kurarak aslında bu hikayelerin birçoğunda önlüyor. Evet, çok acayip yani. Evet. Birazcık vaktimiz var. Çok kısa bir şey de bir hikaye daha anlatayım. Bir kadınım daha var. Ya da isterseniz onu bir sonraki bölüme bırakalım. Bence öyle yapalım. Ben de tam çünkü bu noktada yeni bir şey çıktı. Onu tamam, onu yapalım. Bu hikayeyi de komple bir sonraki evet. bölüme şey yapalım, bırakalım o zaman. Evet, vaktimiz var. 15 gün sonra onu da halledebiliriz diyelim. Şeyde Guardian'da çok hoş bir şey çıktı. Emma Brooks imzalı bir Alexandria Ocasio-Cortez'le Cortez daha doğrusu okunuyor. Greta Thunberg arasında Skype yoluyla yapılmış bir karşılıklı mülakat. İlk evet. defa oluyor. Yani birisi diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en genç kongre üyesi. 29 yaşında bir kadın. Latin kökenli Ocasio-Cortez. Öteki de bir İsveçli çocuk. Okul çocuğu. Genç. School girl diyor işte. Yani genç, yeni yetme. Yeni yetme. Ve yeryüzünde iklim konusundaki en güçlü iki isim ilk defa karşı karşıya geldiler diyor. Yani bir tek kişi olarak başlamıştı malum Greta Thunberg İsveç'te. Senin biraz önce yerlilerle ilgili olarak, Kızılderililerle ilgili olarak anlattığın travmaların bir kısmını yaşayıp okulu bırakıyor, evi evet. Evde de kimseyle konuşmuyor. Sonra yavaş yavaş konuşarak birden yani niye kimse bu iklimden bahsetmiyor filan derken işte önce tek kişi çıktı şeyin önüne İsveç parlamentosunun önünde evet. okul kırmaya. Sonradan da 2 milyona yakın öğrenci 7 kıtada onu takip ediyor. Öyle biri oldu işte Time'a kapak oldu bizim Açık Radyo'nun şeyinde broşürünün kapağında da var kendisi. Umut hakkında konuşuyorlar. Ocasio-Cortez de çok önemli işte Green New Deal denilen yeni düzenin hararetli savunucusu ve çok önemli işler yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde durdurulamaz bir enerjisi ve dayanışma şeyi var. Onlar konuşurken İşte kendi iklim krizinden nasıl çıktığını falan anlatmaya çalışırken karşılıklı konuşmalarda Alexandria Ocasio-Cortez de diyor ki bende de benzer bir devrilme bardağı taşıran nokta oldu, evet. tipping point oldu diyor. Ben daha çok böyle gelir eşitsizliğiyle ilgiliydim. Pek çok insan da biliyor ki birkaç yıl ben bir restoranda çalışıyordum garson olarak. Kolejede gidiyordum işte bir sürü şey üzerinde uğraşmıştım ama ailem bir sürü talihsizlikle de karşı karşıya kalmıştı. Babam hastalandı diyor mesela ve ben restoranda gün giriyordum çıkıyordum ve tamamen depresyon içindeydim diyor. Sabahtan akşama böyle kendimi son derece güçsüz yapabileceğim de hiçbir şey yok. Muazzam sayıdaki sosyal yapıya karşı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yoksul sınıfı öyle bırakmaya çalışan sistem karşısında, zenginleri de daha da zenginleştiren sistem karşısında duruyordum ve çok bunalıyordum. Birdenbire Bu mu benim hayatım diyordum yani, çalışacağız ve böyle eve gideceğim, yine aynı şeyi yapacağım falan derken birdenbire ilk eğlenme gittim diyor Standing Rock'a, dikilen kayaya ve Dakota'larda ve bir imkansız gibi görünen bir işti diyordu. Sadece normal insanlar ortada çıkmış ve yeryüzünün bu en güçlü şirketleri karşısında öyle duruveriyorlar bu petrol boru hattını, evet, yaptırmamak için diyor. Yeryüzünün en büyük güçlü devletlerine, şeyle, şirketlerine karşı. Oradan da öğrendim ki diyor, öyle umut senin içinde olan bir şey değildir. Yani nereden buluyorsun umudu falan yok. Umut sen eylemlerinle yarattığın bir şeydir diyor ki. Greta Thunberg de sürekli olarak bunu söylüyor zaten. Yani umut şudur, dünyaya gösterebileceğin bir şeydir, göstermen gereken ve umudu olduğu zaman bulaşıcıdır umut, evet, diyor. Senin gibi pek çok insan da katılır diyor. Tam da bu noktada bizim konuştuklarımıza, bu programa, evet, fevkalade uygun olduğunu bence düşündüm. Bence de bir şey daha ekleyeyim o zaman. Temin'in sürekli bunu biz kitapta da ben yazdım. Kullandığı bir terim var. Cycle breakers diyor. Yani döngü kırıcı. Kendisini böyle tanımlıyor. Ve bana şöyle anlattı. Çok, şimdi dediğim gibi iki tane lokum gibi çocuğu, bir kız bir erkek. Şimdi büyümüşlerdir onlar ama o zaman daha şey, toddler, böyle ufak bebek üstü. bazen diyor çok şey yapıyorlar, ısrarcı oluyorlardı. Mesela bir oyuncak isteme konusunda ya da bir yere gitme konusunda çok ısrarcı oluyorlardı ve onu yapamayacağımı gördükleri zaman da ağlayıp tepinmeye başlıyorlardı. Ben o zaman onları alıyordum kucağıma diyor ve şunu söylüyordum onlara. Bakın diyor, biz bir döngü kırıcı geleneğinden geliyoruz. Ben diyordu bir döngü kırıcıyım, siz de bir döngü kırıcısınız ve siz bunu yapmak zorundasınız. Yani bu aslında, bu cycle breaker nosyonu çok güzel bir şey. Evet, bu, evet, hepimize hayatımızda uygulayabileceğimiz bir şey. Yani bunun için illaki çocuk ya da genç olmaya ihtiyaç yok. Eğer gerçekten içinde sıkıştığımız bir durumda etrafımıza bakabiliyorsak ve diyorsak ki ben neden bu durumun içerisinde, ha burada gerçekten var olmak istemiyorum, işte o zaman o döngüyü kırma gücü gene kendi içimizde. Bu işte Cortez de bunu yapıyor Standing Rock'la beraber. Temi de bunu yapıyor müthiş bir şekilde. Yani gerçekten Temi'nin maruz kaldığı cinsel şiddet öyle böyle değil. Çok düzenli ve çok sistematik bir şiddet bu. Bütün bunların travmasından neredeyse hiç yardım almadan tamamen kendi içindeki gücü harekete geçirerek sıyrılmış Greta bir kadın. Greta da aynı şekilde. Evet. İki yıl sonra tekrar konuşmaya başlıyor ve ailesini ikna ediyor. Dönüştürebiliyor yani. Evet. Ve işte tam bu yerlilerde senin kitabında, yani 45. sayfasında, işte ikinci bölümde, yani Seventh Generation'da da söylenen şey, yani sorumluluk meselesi ve hem dili hem toprağı hem yaşama tarzı, şarkıları ve danslarıyla birlikte bu bir 7 kuşak boyunca devam eden, evet, sorumluluktur. Hiç, yani bunun için yerli olmaya da lüzum yok. İnsan, tabii, olmanın temelinde yatan, tabii, değerler bunlar. Kesinlikle zaten. Ve zaten bölümün başında geçtiğimiz kısa haber bülteninin sonunda da sonuç olarak da Profesör Sherman ondan bahsediyor. Yani bu intiharların önüne nasıl geçebiliriz? Gençleri, dillerini, kültürlerini, nereden geldiklerini anlatıp tanıtarak, onları bu konuda eğiterek aslında bunun önüne geçebiliyoruz diyor. Yani, evet, bu kanıtlanmış bir, evet, durum. Aynen öyle. Ve umut vererek. Yani bu çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi gerek Greta gerek Cortez durumunda. Onlar yaratıyorlar umutla. Eylemle, evet, işte. İşte Temi de öyle. İşte döngüyü kırarak. Evet, yani bunu hepimiz yapabiliriz. Sadece bunu yapabileceğimizi hatırlamamız gerekli. Diyelim ve bayağı zamanımızı aşarak bugün. kadar bugünlük bu bölümü bitirelim isterseniz. Önümüzdeki hafta, pardon, önümüzdeki, ben teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüme de içinde küçük bir teaser verelim. Anlatacağımız hikaye aslında meth, özellikle meth bağımlılığı konusunda ve bu topluluğu, buradaki komüniteleri nasıl yıktığı konusunda. Onlar üzerine biraz istatistikler de hazırlarız. Daha da iyi oldu. Geniş geniş bunu konuşabiliriz. Çünkü bir uyarıcı değil mi o? Bir nevi ve çok ucuz. Çok ucuz ve çok basit malzemelerle yapılabiliyor. Ve gerçekten hatta şey bazı komplo teorisyenleri yerler arasında bunu gerçekten beyazların yerli kabilelerin içerisindeki topluluğu yıkmak için dahi topluluğa tanıttıklarından dahi bahsediyor. Bunları geniş geniş bir sonraki bölümde konuşacağız ve o döngüyü kıranlardan böyle gene muhteşem bir kadından bahsedeceğiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Standing Rock, dikilen kaya, Bikem Ekberzade, petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Hunger nor tears. Açık Radyo burası, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Saat 9.45, 15 dakika var ve Can da aramıza döndü. Merhabalar efendim, günaydın. Günaydın. İstanbul Konstantinopolis diye bir şarkı, benim çocukluğumdan beri çalınan, gençliğimden diyelim, ilk gençliğimden bir şarkı ama Ayhan Sicimoğlu ve konuk sanatçısıyla beraber yeniden bir düzenleme yapılmış ama kız şeyi de anlatıyor, yani Dario Moreno söylerdi bunu eskiden diye de anlatıyordu. İstanbul şarkılarını da arada bir çalmaya devam ediyoruz. Büyük bir seçim, ikinci bir seçimden sonra da olan bitenlerle ilgili olarak. Bu arada birkaç haberlere de devam edelim. Kerkük Ceyhan boru hattında peş peşe patlamalar haberi vardı. Irak'ın Kerkük kentinden Türkiye'deki Ceyhan limanına petrol taşıyan boru hattında üst üste yaşanan patlamalar sonrası yangın çıkmış. Irak petrolünü Türkiye'ye taşıyan Kerkük Ceyhan boru hattı, Musul'un 70 kilometre güneyinde yer alan Anceş köyünde 6 el yapımı patlayıcı üst üste infilak etmiş. İsminin açıklanmasının açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, Ninova vilayetine bağlı köyden geçen boru hattındaki yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtmiş. Bunu da söylesen olur ki, yani isminin evet, açıklanmaması neyse. Güvenlik kaynağı boru hattının şu anda faaliyette olmadığını sözlerine eklemiş. Hatta yangın söndürüldü demiş yani. Ama yani 2017 Ekim'inde de Irak ordusu el koymuştu buna. Yani Kerkük'teki petrol sahalarına Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin düzenlediği bağımsızlık referandumuna misilleme olarak el konmuş. O zaman da sevkiyat durmuştu. Günde 300 bin varil petrol geliyormuş Ömer Bey burada. Evet, ve kesilmesine yol açmış. Fosil yakıt. Hatırlatalım tekrardan. Bir yıl içinde de 8 milyar dolarlık gelir kaybına yol açmış. Şimdi Erbil'le anlaşmazlık yaşanıyor vesaire. 300 bin sonra yeniden petrol başlamış, evet. Ne oluyor? Bunlar şey oluyor değil mi? Poşet olarak marketlerden aldığınız ürünleri içine doldurduğunuz materyaller haline geliyor. Ya da pipet. Değil mi? Ben şeye, arabana koyduğun. Evet, o da var, evet. Arabaya koyduğunuz da var. Orada, onu da unutmamak lazım. Evet, öte yandan da bir haber takibi yapalım. Rusya'da da denizaltı yangınıyla ilgili bilgiler konusunda ilginç bir açıklama var. Yani 14 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan büyük bir yangın, tam bir felaketti aslında. Ve şimdi açıklama bekliyorduk. Her konuda olduğu gibi burada da çok çok acayip bir şey var. Denizaltı yangını hakkındaki bilgiler gizli olduğu için kamuoyuna açıklanamayacak demiş Rusya. Okey. Yani nükleer özellikle olduğu belirtilmişti. Tamam, o zaman bitti. Yani Savunma Bakanı Sergey Shoigu, 14 askerin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı denizaltıda kurtulanlar da olduğunu belirtmiş. Bravo. Adları da açıklanmadı daha, ölenlerin bile. Kurtulan asker sayısını da açıklamamış. Yangından sonra gelen denizaltının Severomorsk üstünde konuşmuş. Denizaltı mürettebatını kahramanca davrandıkları için övmüş. Askerlerin sivil bir uzmanla denizaltıyı kurtarmak için kendi hayatlarını feda ettiğini söylemiş. Peki yangın neden çıktı demiş. Putin göndermiş Shoigu'yu oraya, Savunma Bakanı. O açıklama işte devletsi yok. O devletsi. Evet. Bu konuda da ilginç bir haber vardı. Bu deminkini Deutsche Welle'den okuduk. Diken'den okuduğumuz bir haber de var. Rusya denizaltı yangınıyla ilgili detayları gizliyor ve Rus medyası Çernobil'e benzetti diyor. Yani Çernobil filmini daha yeni çok yaygın bir şekilde paylaşılıyordu. Ben de seyrettim. Son derece çarpıcı. Hepsini izlediniz mi? İzledim. Hı-hı. Çok çarpıcı. İyi yapılmış bir film bence. Resmen hiçbir şey, her şey belirsiz. Deniz altındaki yangın pazartesi meydana geliyor ama olayı ancak salı akşamı duyuruyorlar. Nükleer güçle çalışıp çalışmadığı belli değil. Gaz yangın neden olduğunu çıktı belli değil. İşte gaz patlamasına ilişkin olduğunu söylemiştik dün. Bu konuyla alakalı bilgi verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklamasını yapmış Rusya Savunma Bakanlığı da. Evet, yani adını zor bela öğrendik işte, Reuters Loşarik demişti. 2003'te denize indirilmiş en gizli denizaltılardan biri. Ne demekse bu. Secret. Nükleer güçle çalışıp çalışmadığı belli. Neyse, her şey tam bir devlet sırrı. Öte yandan S-400'lere bir barış konuşlanması yapılacakmış. NATO radarına bağlanmayacakmış. Rusya'dan alınacak hava savunma sistemi deniyor silahlar. İlk etapta Ankara'ya konuşlandırılacakmış. Ankara'ya savunma sistemi, başkenti düşman taarruzundan kurtarmak için Ankara'ya kadar uçacak bombardıman uçakları. Ankara'da olacak, öyle mi, füze savarı? Ya temsili olarak koyuyorlar Ömer Bey galiba onları Ankara'nın ortasına. Yok canım. Niye? Temsili olarak milyarlarca dolar para verilip füze savar sistemi alınıp da ondan sonra da temsili olarak, sembolik olarak konur mu canım? Bu arada secret demekmiş. Rusça secret, gizli. Ha. Bunu da söyleyeyim yani. Belki ihtiyacınız olur. Secret mi? Secret. Hmm. S-400 füzelerini teslim alırsa, çünkü Amerika yönetimi Erdoğan'ın aksi yönde açıklamalarına rağmen Türkiye'ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planladığı da bildirilmişti. T-24'ün haberiydi bu ve NATO radarına da bağlanmayacakmış. O zaman ne olacak? Şimdi ama Ömer Bey, 205 milyon dolar harcandı Kurtköy'deki İstanbul Park pistine Formula 1 yarışları için. Şimdi temsili olarak orada duruyor. Otopark yapıldı. Aynı şeyi niye S-400 için yapılmasın? O kadar para harcandıktan sonra şey gibi. O kadar para harcanmasa daha iyi olmaz mıydı? Temsili bir şey koymak ama için. Ama yani Rusya ile ilişkilerimizi sağlam tutmak için biraz para harcamamız gerekmiyor mu? O parayı biz veriyoruz değil mi? Yani normal sıradan vatandaşların cebinden çıkıyor. Evet. Neyse, BBC yalnız başka bir şey söylemiş. S-400 ve F-35 krizi konusunda Reuters'a konuşan bir Amerikalı yetkiliden bahsediyorlar. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve yaptırımlar konusunda değişen bir şey yok demiş. Nasıl? Çok acayip. Yaptırım olmayacağını kendisinden dinledik demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde Osaka'da. Bizzat Trump'la görüştüm. Yaptırım olmayacağını kendisinden dinledik demişti. Oysa sorun teşkil ediyor demişti. Farklı çözümler gündeme gelebilir demişti Trump. Ve sonuçta çok acayip, Türkiye yaptırımlara karşı askeri malzeme ve yedek parça stokluyor demiş Bloomberg'de, haber ajansı. Çok karışık bir durum. Evet, Erdoğan'dan yukarıda Taksim'den gelirken hala vize kuyruğunda insanlar vardı Rusya'da, Rusya konsolosluğunun önünde. O iş ne oldu, o kadar para verdik, S-400 alıyoruz şimdi. Hala vizeyle giriyoruz Rusya'ya. Bunun bir şey olmayacak mı yani? Vizecan, onu sen halledersin. Erdoğan'dan da Amerika Birleşik Devletleri'ne F-35 tepkisi gelmiş, biliyorsun değil mi? Öyle mi? Evet, nasıl vermezsin, bunun adı gasp olur demiş. Gasp? Gasp, evet. Yani siz bir müşteri arıyorsunuz, bir müşteri çıkmışsa, o müşteri de ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa, sen o müşterinin malını nasıl vermezsin, bunun adı gasp olur demiş. Böyle Ferrari'ye LPG takan müşterisiyle alakalı çıkan bir şey vardı, onu hatırlattı bana. Ferrari geri almak istiyordu falan, böyle olmamasını istiyordu. Evet, pek çok konuda açıklama yapmış. Çin meselesindeki şeyi bilmiyoruz. Yani son yıllarda Türkiye-Çin ilişkilerindeki gerilim noktası oldu. İlki Çin'e verilen ama iptal edilen füze ihalesi. Bir de Çin'le füze ihalesi iptal edilmişti. Çin füzesi. Evet. İkincisi de Uygur halk ozanı Abdülrahim Heyit'in öldürüldüğü iddiası üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Ve Çin Heyit'in hayatta olduğuna ilişkin bir video yayınlamıştı. Siz Xi Jinping'le baş başa görüşme yaptınız diye soruyor gazeteciler. Bu konular gündeme geldi mi? Genel olarak değerlendirirseniz olumlu işaretler var mı diye soruyor. Fakat şey lafını sormamış gazeteci. Bu çok dikkat çekici. Dün okuduğumuz, yani Cumhurbaşkanı Çin haber ajansında, Çin resmi televizyonundan çıkan şeyde mutlu mesut yaşıyorlar demişti Xinjiang'daki Türkler. Buna yalanlama geldi mi? Bana sormuştu. İşte onu soruyorum. Yok. Ama hiç sormamış da şimdi dün yapılan basın toplantısında. Aa, şöyle bir şey olmuş ama. Habertürk'ün aktarımı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı, İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin ziyaretine ilişkin Çin tarafı Sincan özerk bölgesinde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye'den bir heyeti Çin'e davet etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır demiş. Hadi gidilsin görürsün bakalım. Ama mutlular öyle mi? Evet. Çin sınırından geçerlerken yalnız bütün aplikasyon falan takıyor biliyorsun. Peki yani bu soruya da bu füze meselesinin askeri stratejik teknik birçok boyutu var demiş Cumhurbaşkanı ama bu Çin'e yönelik herhangi bir ön yargıdan kaynaklanmadı. Yetkili arkadaşlarımızın Rusya'nın da teklifini görünce incelemesini yaptılar, mukayese ettiler ve karar bu şekilde aldık. Ama bu bizim Çin'in savunma sanayine yönelik ilişkilerimizin kopması anlamına asla gelmez. Birçok noktada alışveriş yapabiliriz demiş. Ve şey ikinci konuyu Çin heyet yani Abdurrahman Uygurlar Türklerin Uygur Müslümanlarının durumuyla ilgili Abdurrahim Heyet'in bu konuda bu malum olayı kendileri hiç açmadı. Açmadı halde biz o zamanki durumu biliyoruz ama maalesef bizim kendi dışişleri teşkilatımızın iletişim yanlışı olmuştur. Ama onlar da yoluna girmiş. Yani dışişleri de yanlış yaptı diyor Cumhurbaşkanı. Bayağı ciddi bir soru. Yani şimdiye kadar mutlu mesut olduğunu beyin yıkama ve toplama kampı. Yani 10 milyonluk 11 milyon yanılmıyorsam Türkiye'nin 8'de biri kadar bir insanın grubunun tamamen toplama kampı şartlarında tutulduğu dünyada çalkalanıyor. Mutlu Mesut dedi Cumhurbaşkanı. Dışişleri Bakanı'nı da yalanlayarak açıklama yaptı. Camilerin önünde oturan dedelerin sakalı yok. Evet, evet. Sakal bırakamıyorlar. Pekala. Şimdi Çorlu tren faciasına geçelim. 25 kişinin öldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de gerçekleşti. Ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının Çorlu Adliyesi'ndeki ilk duruşmasında skandallar oldu. 130 kişilik konferans salonunda yapılması planlanan duruşmada çok kişi dışarıda, çok sayıda insan dışarıda kaldı, salona giremedi. Bu bir kere bu büyük bir skandal. Ailelerin çoğu giremediler. Bu sırada kapı önünde güvenlik güçleri ve aileler arasında arbede yaşandı. Yani bu büyük bir yas var. Çoluk çocukları, anaları, babaları, kardeşleri, yakınları ölen insanlar var burada. Dışarıdaki avukat ve aileler verilen talimatla darp edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuşlar. Duruşma bu olaylarla devam ediyor. Büyük bir yani çok skandal niteliğinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mahkeme heyeti birdenbire davadan çekildiğini açıklayarak duruşma salonunu terk ediyor. O kadar bekledikten sonra bu insanlar. Evet. Demirören Haber Ajansı mahkeme heyetinin suç duyurusu üzerine davadan çekildiğini bildiriyor. Bir yıldır bekliyorlar bu yargı sürecini ve çekilip gidiyorlar. Yani kazada 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz'ün de bulunduğu bazı kurban yakınları sinir krizi geçirdi diyor. Yani Şirin Payzı'nın yaptığı söyleşiden dün bahsetmiştik Mısra Öz'ün. Ve 14 yaşındaki kızıyla 3 yakınını daha kazada kaybeden Zeliha Bilgin, kızı Bihter'in kaza anında üzerinde olan pantolonuyla mahkemeye gelmiş. Trajediyi düşünebiliyor musun? Çok travmatik. Ve savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 4 tane bütün şey bu facianın üzerinde 4 memurun üzerinde kaldı. Onlardan da taksirle yani kusurlu olarak ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şimdi ikinci ağır ceza mahkemesi karar verecek. Çorlu mahkemesine bırakılmış. Fakat mesela Çorlu tren faciasından yaralı kurtulan bir mağdur diyor ki fark edilmeseydi 2 gün önce aynı nedenle aynı kazayı yaşayacaktık diyor. İnanılmaz bir şey değil mi bu? Süleyman Doğru yaralı kurtulmuş. 1 Temmuz 2019'da bindiği tren Lüleburgaz'da durduruldu. Seymen'de menfez çökmesi olduğu gerekçesiyle 5 saat bekletildiğini söylüyor. 2 gün önce yaşandı daha bu olay. Fark edilmeseydi aynı nedenle aynı kaza yaşanacaktı diyor. Ne diyorsun buna? 1 Temmuz 2019'da aynı şey oldu diyor. Kaza günü trende bulunan ve olaydan yaralanan Süleyman Doğru, kolunda sinir yaralanması ve yırtıklar var. Gittiğim yerlerde sıkıntılar yaşıyorum. Doktorlar acilen fizik tedavi görmem gerektiğini söylüyor ama hala sıra bekliyorum. Öncelik falan görmedim demiş. Mahkeme salonuna niye alınmamış bir kısmı? Çünkü fiziksel yetersizlik var demişler. Peki neden daha büyük bir salon şey yapılmış? Ki var, gezi davasında gördük. Ya adliye, Avrupa'nın en büyük adliye sarayları var. Övünüle söylenen evet. Hatta. En büyüğünü biz yaptık diyorlar ve sığmıyor yakınlar, aile yakınları. Asıl suçlu olmayanlar yargılanıyor. Asıl suçlular dışarıda geziyorlar diye konuşmuşlar bazı şeyler. Yani Süleyman Doğru mesela bunu söylemiş. Faciada oğlunu kaybeden bir kişi de mahkeme salonuna alınmamış. Oğlunu kaybetmiş ve sen giremezsin demişler. Yer yok mahkeme. Ben hırsızlık yapmadım, kaçakçılık yapmadım. Ben buraya hakkımı aramaya geldim. Sizse benim karşıma devletin polisini dikiyorsunuz. Ben oğlumu kaybettim diye tepki göstermiş. Yakınını kaybeden bir diğer mağdur. Bunu da BBC'den okuyorum ben. Yani hakikaten yok, T24'ten okuyorum, affedersiniz. Yakınını kaybeden bir oğlunu kaybeden kişi mahkeme salonuna alınmayınca böyle dedi. Yakınını kaybeden bir diğer mağdur da 6 aylık bebeğin hesabını vereceksiniz diyor. Salona alınmamasıyla ilgili öfkesini de şu sözlerle dile getirmiş. 400 yaralının olduğu, 25 kişinin hayatını kaybettiği bir davanın duruşması 130 kişilik salonda olmaz. Biz daha büyüğünü talep etmiştik, dikkate alınmadı. Bu mu adalet sarayınız? Duruşma bugün olmasın, sığabileceğimiz bir salona taşınsın demiş. Hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak amacıyla gelen bir kadın da arkadaşlarım için buradayım. Hayatını kaybedenlerden biri benim çocuğum da olabilirdi. Bizim ülkemizde canlar bedava. Birinin buna dur demesi gerekiyor. Başka canlar yanmasın diye konuşmuş. Kızını kaybeden faciada Zeliha Bilgin adındaki kadınsa sanıklardan birinin kendisine gülmesi üzerine sinir krizi geçiriyor. Evet, onun videoları da vardı efendim. Ya buna inanamıyorum ya. Gülüyor öyle mi? Evet, sanık devletli. Devletiniz batsın. Evladımın hakkını vereceksiniz demiş. Yani Çorlu davasında Biyanet'te de söyleniyor ki ailelerin adalet talebine eziyetle karşılık verildi. Avukat Yeşil de ailelerin adalet talebine eziyetle karşılık verildi demiş. Dosyanın üst mahkemeye gönderilmesiyle sonuçlandı. Buna sonuçlanmak denirse eğer. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Başkanı da Gökmen Yeşil de bir açıklama yapmış. Bu da Biyanet'ten. Heyetin çekilme kararının beklenmedik olduğunu, yaklaşık bir yıldır dertlerini anlatmak üzere bugünü bekleyen aileler için olumsuz olduğunu anlatmış. Yani şöyle anlatıyor. Duruşma öncesinde uzun süre insanları salonun önünde beklettiler. Beklettikleri koridorda klimalar kapalıydı. Yeryüzünün en sıcak Haziran'ından bahsediyoruz bütün dünyada. Evet. Gelmiş geçmiş 150 küsur 160 yıllık kayıtlara göre en sıcak Haziran. Yani Türkiye'nin de aklının gözünün olduğu bir dava bu. Bu dava içerisinde klimaların kapalı olması ne demek yahu? Yakınların alınmaması ne demek? Ne amaçlıyorlar yani? Neyi göstermeye çalışıyorlar? Kimlik kontrolüyle almak istediler diyor. Tepkiler sonucu kapılar açıldı ama dışarıda da aileler kaldı. Biz içeri girdik ama heyet henüz gelmemişti bu sırada. Kapılar açılıp insanlar içeri alındıktan sonra yaklaşık bir saatte heyet beklenmiş. Nasıl? Neyin peşindeler Ömer Bey bunlar? Hiçbir izahı yok bunun. 6 yaşındaki oğlu ölen Ahmet Can, anne ve babasını kaybetmiş olan İsmail Kartal salonun dışında kaldı. Ne demek bu? Darp durumu gerçekleşti. Kapıya yüklenildi ve kapı kırıldı. Biz salonun dışına çıkınca polisler bizi darp etmeye başladı. Aileler de darp edildi. Vuruyorlar yani. Dövüyorlar. Esra Kartal baygınlık geçirdi. Arbedede ezildi. Avukatlar darp edildi. 18 yaşındaki oğlu Serhat'ı kaybetmiş olan Hüseyin Şahin darp edildi. Oğlunu, 18 yaşındaki oğlunu kaybetmiş bir babaya bir sene sonra darbe vuruluyor. Niye? Belli değil. Bir süre sonra bütün aileler girdi içeri. Sonrasında bu darp konusuyla ilgili kim talimat verdiyse suç duyurusunda bulunuyoruz dedik. Heyet de talimatı bizim verdiğimiz düşünülüyorsa dosyadan çekiliyoruz demiş. Yani alınmış heyet. Anlıyor musun? Mahkeme heyeti. Bizim hakkımızda böyle düşünüyorsanız dosyadan çekiliyoruz demişler. Ve dosyayı karar verilmesi üzerine Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişler. Dosyadan çekilmeleri beklenmediğimiz bir karardı diyor avukat. Yüzlerce aile yaklaşık bir yıldır, tam bir yıldır diyebiliriz, 8 Temmuz'da birinci yıl dönümün ilk kez bugünü bekliyordu. İlk kez çıkıp dertlerini anlatacaklardı. Heyet bu duruşmayı kaldıramadı. Tecrübesizdi. Ailelerin bu talebine eziyetle karşılık verdi. Yürütemediler dosyayı. Aileler açısından olumsuz bir karar oldu demiş. Çok yani hakikaten insanın kelimeler yetmiyor. Tarif edecek bir durum değil bu. Duruşma öncesi yakınlarını kaybedenlerle duruşmayı izlemek isteyenlerin hepsi salona girememiş. Salon önünde arbede, kapıdaki polisler bazı mağdurları, yakınları darp ediyor. Avukatların araya girmesiyle kapıda kalanlar içeri giriyor. Kimlik tespitleriyle saat 11'de başlıyor duruşma, 10'daki bu duruşma. Sanıkların kimlik tespitleri öncesinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının avukatları yaşanılanlara ilişkin beyan sunuyor. Avukat Mürsel Ünder, mağdur müşteki sayısının fazlalığı dosyanın toplumsal mahiyeti sebebiyle duruşmanın kalabalık olacağını size defalarca söyledik. Kabul etmediniz. Bu katliamda yakınlarını kaybeden ailelere konferans salonunun tahsis edilmiş olmasını lütuf olarak algılayamayız demiş. Sizin yetkinizde olmasa da bilmeniz gerekiyor diyor heyete. Sabah 9 itibariyle buraya bir yürüyüş yaparak gelmek istedik. Yakınlarını kaybedenlerin aileleri yürüyüş boyunca polis tarafından suçlu muamelesi gördü. Adalet istedikleri için herkesin elini kolunu sallayarak girebildiği adliyenin bahçesine bile giremedik. Üzerimize güvenlik diye demir kapıları çektiler. Konferans salonunun kapısına geldiğimizde daha açılmamış duruşma için kim olduğu belli olmayan birileri, kimlik tespiti yapıp salona bu şekilde almaya çalıştı. Yine güvenlik gerekçesiydi. Yani bir takım insanlar geliyor, sen dur sen kal diyor, kimlik tespiti yapacağız. Nihayet bir kısmımız içeri girdikten sonra yine siz daha duruşmayı açmadan ve duruşma hakkında bir kapalılık kararı verilmeden salonun kapıları kilitlendi. İçeridekiler için hürriyeti tahdit suçunu işlediniz diyor heyete. Yani hürriyeti kısıtlama, özgürlüğü kısıtlama. Dışarıda kalan aileleri biz avukatları darp ettiler. Görmediniz. Anlatıyoruz. Müvekkillerimiz de anlatacaklar. Bundan sorumlu olanlar hakkında şu anda size ve Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu sizin göreviniz kapsamındadır. Demiş. Avukat Ünder sözlerini müvekkillerimize de dışarıda uğradıkları darba dair beyanda bulunmaları için söz verilmesini talep ediyoruz diye bitirmiş. Avukat Can Atalay ve Ünder'in suç duyurusunda bulunulması talepleri reddedilmiş. Yalnızca duruşma salonunda bulunan silahlı polislerin çıkarılması talebi kabul edilmiş. Can Atalay öyle demiş. Yani duruşma salonunda silahlı polis ne demek bu demiş. Böyle bir şey olabiliyor mu? Evet, olmuş işte. Can Atalay buna itiraz etmiş ve o kabul edilmiş. Tek talep kabulü bu. Çıkaralım o zaman silahlı polisleri davadan, duruşmadan demişler. Evet. Onlar fark etmemiş silahlı polislerin dava duruşma salonunda olduğunu. Sonra yaşasın adalet diye bağırmış mı herkes? Hayır, arkada şey var. Adalet mülkün temelidir, yani ülkenin temelidir diye. Cumhuriyet Savcısı da duruşma öncesinde yaşananlara dair emri aşan orantısız güç uygulayan görevliler hakkında gereğinin yapılması için başsavcıda suç duyurusunda bulunması yönünde mütalaa vermiş. Mahkeme heyeti ne demiş? Heyetimizin talimatıyla yapıldığı iddia ediliyor diyerek dosyadan çekilme kararı almış. Duruşmaya son verilmiş. Dosya mahkeme heyetinin çekilme kararının değerlendirilmesi için Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş. Fotoğraf, videoları görmedim ama fotoğrafa baktım. Kız kardeşini, iki yeğenini ve kızını kaybeden Zeliha Bilgin duruşmaya yanında o gün kızından kendisine kalan parçalanmış kot pantolon blue jean'le geldi diyor. Çok ağır bir durum var. Murat Sabuncu'nun yazısıyla da bunu tamamlayalım. Acıların üstüne şiddetle giden iktidarın ülkesi diye kısa ama vurucu bir yazı yazmış Murat Sabuncu T24'ten. Hiçbir şeyden utanmıyorsunuz. Kızını ve kız kardeşini Çorlu'da kaybeden Zeliha Bilgin'in duruşmaya o gün kızının üstünden çıkan parçalanmış kot pantolonuna sarılan fotoğrafından utanın. 17 yıldır bu memleketi yönetenler her geçen gün acılara daha fazla duyarsız hale geliyor. Yolları, parkları, adliye önlerini her geçen gün daha fazla kolluk gücüyle dolduruyor. Sesi çıkanı, itiraz edeni susturmak için sözde, tırnak içinde gücünü gösteriyor. En büyük gücün tırnak içinde gene adalet olduğunu unutanlar dönüp partilerinin ismine bile bakmıyor. İstanbul'un en işlek caddesi İstiklal. Başından sonuna tüfekli polisler, zırhlı araçlar, tomalar. Toplumsal müdahale araçları, zırhlı araçlar yani. Ve her daim hazır demir barikatlar. Bu büyük önlemlerle bir park sakinlerinden, bir lise önü annelerden korunuyor. Yıllardır Galatasaray Lisesi önünde barış içinde seslerini duyurmaya çalışan anneler, cumartesi anneleri. Bir zamanlar işlenen cinayetler için Ankara'nın derinlerinde kaybolmayacak diyenler, Berfo Ana ve onun gibi evlatları devletin bir bölümü tarafından kaybedilmiş annelerle görüşenler, şimdi o annelere İstiklal'i yasaklıyor. Onlara uygulanan şiddete kafasını çeviriyor. Analar ağlamasın diye konuşanlar, analarla dayanışmaya çalışan barış akademisyenlerine dava yağdırıyor. 70 yaşında dünyanın tanıdığı bir profesörü hapse yollamaktan çekinmiyor. Güçlüyle yapılan pazarlık ortalara saçılıyor. Trump, Rahip Brunson'ın nasıl geri aldıklarını gururla anlatıyor. Gazeteci Deniz Yücel, Alman hükümetinin kendisi için nasıl pazarlık yaptığını her yerde dile getiriyor. Anayasa Mahkemesi gecikmeli ve çelişkili kararların merkezi. Komik iddianamelerle siyasetçiler, gazeteciler, iş insanları, avukatlar tutuklu. Ağır cezalara mahkum. On binlerce kişi sebebini bile öğrenemeden kanun hükmündeki kararnamelerle işsiz. İktidar yandaşlarının medeni ölüler yarattık sevinç naraları altında ve 31 Mart 23 Haziran seçim sonuçlarını saymazsak toplumun genelinde derin bir sessizlik. Ne fena alıştık bu düzen içinde yaşamaya dedikten sonra da gelelim düne diyor. 3 Temmuz 2019'a. Bundan tam bir yıl önce 8 Temmuz 2018'de 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği 340 kişinin yaralandığı Çorlu'daki tren faciası meydana geldi. Acılı aileler bir yıl sonra sorumlulukların hiç olmazsa en altındakilerle mahkeme önünde hesaplaşmak için geldiler. Ancak adliyeye gelenler kadar ve duruşma salonunun önünde polis şiddetiyle karşılaştılar gelene kadar. 6 yaşındaki evladını yitiren Ahmet Can, anne babasını yitiren İsmail Kartal, salona alınmamaya haklı isyanlar sırasında darp edildi. Salona girerken ve salon boşaltılırken şiddet arttı. 18 yaşındaki oğlu Serhat'ı kaybetmiş Hüseyin Şahin darp edildi. Cumhuriyet savcısı bu şiddeti yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu ve sorumluları. Bunun üzerine mahkeme heyeti ceza muhakemesi kanunu 222 ve 31. maddeleri uyarınca duruşmadan çekildi. Sokaklarda, adliye önünde ve içinde şiddet, acının katmerlendiği anlar, bayılan, sinir krizi geçiren aileler, hiçbir şeyden utanmıyorsunuz diye yazmış. Kızını ve kız kardeşini Çorlu'da kaybeden Zeliha Bilgin'in duruşmaya o gün kızının üstünden çıkan parçalanmış kot pantolonuna sarılan fotoğrafından utanın. Acıların üstüne şiddetle giden iktidarın ülkesinde yaşamak. Yaşamak gibi değil aslında. acının iktidarından acıtan iktidara. Ben bir de not koymuş. Bu yazı yazılırken T24'ten Şirin Payız'ın, Biyanet'ten Ayça Söylemez'in haberlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca tüm zorlu davalarda yürekli savunmalarıyla bilinen Can Atalay'la da görüşülmüştür diyor Murat Sabuncu. Hakikaten skandal üstüne skandal bir durum var. Bir de şey haberi, bununla ilgili iki de adalet haberi daha var. Cumhuriyet Gazetesi onları da şey yapmış. Hafriyat kamyonunun öldürdüğü Şule İdil Dere'yi suçsuz gösteren 5. bilirkişi raporu da kabul görmemiş. Mahkeme 6. kez rapor istemiş. Anne Nesrin Aslan da bilirkişi kamuoyu onların vicdanlarına sorsunlar demiş. Zehra Özdilek'in haberi bu da Şule İdil Dere davasından. Bozcaada'da da Ramazan Öksüz'ün öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 11 şüpheliden yalnızca 3'ünün tutuklanmasına halk tepki göstermiş. Aralarında Feridun Düzağacı'nda müzisyen olduğu kalabalık adalet istiyoruz sloganları atmış. Ağır bir durum var adalet konusuyla ilgili. Bir de şeyi de ekleyip bitirebiliriz. İstanbul Belediye Başkanı Emre İmamoğlu Saadet Partisi ve İyi Parti'nin ardından HDP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmiş. 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçlerine değinmiş. Her siyasi partiye oy vereni %100 hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz demiş. HDP ziyaretinde de HDP seçmenlerine teşekkür etmiş ve şunu söylemiş. Demokrasiye olan inançları ve teşvikleri ve takviyeleri konusunda HDP yönetiminin söylemlerini bu seçim sürecinde çok değerli buluyorum. Yeni bir siyaset iklimi, yeni bir atmosfer oluşmasını önemsiyorum demiş. Ve seçimlerde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz sorusu yöneltilince de demiş ki Sayın Demirtaş'a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Suçu ne? Niye tutuklu mesela? Onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var diye Eren Erdem'in durumuna da değinmiş. Bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun, değilse bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılansınlar demiş. Böyle de bir durum var. Kenya'dan bahsetmiş miydiniz ilk yarım saat içerisinde büyük Hayır. kuraklık geldiğine dair bilgi? Hayır, Kenya'nın birçok eyaletinde etkili olan bir kuraklık varmış. Mayıs ve Haziran'da yaklaşık 1.6 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya bulunduğu, bunun Temmuz ayında 2 milyon kişiyi aşabileceği de aynı şekilde söylenenler arasındaymış. Evet. 2 milyon kişi içinde bulunduğumuz ay içerisinde. Tarihin en gelmiş geçmiş en sıcak Haziran ayı olduğu tescil edildi. Çok sayıda insan açlık ve susuzluk tehlikesi altında yaşıyor demiş Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi. Evet ama onlar... Trajik. Çok trajik. Afrika diye hiç üzerinde bile durulmuyor. Ama geldikleri yer orası. Evet, insanlığın çıktığı yer tam da oralar işte, evet. Kenya yani. İşte tamam, bunu konuşmaya devam edeceğiz, yeni bölümler bile açacağız. Son olarak şeyi de söyleyeyim, yerli pizza raporu deniyor ya. Abide diye kısaltılıyor. Pizza. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce 4. ve 8. sınıf öğrencisine yönelik Abide diye kısaltılan Abide ya da eğitim araştırmasının veri analizleri tamamlanmış ve rapora göre derslerde yetersizlik ilkokulda başlayıp artarak ilerliyormuş. Türkiye hakkında yalnız adalet değil, eğitim sorunu da var, kültür sorunu da anladı. 8. sınıf öğrencilerinin %16'sı 4 işlem yapamıyormuş. Nedir 4 işlem? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. O kadar. O kadar mı? Dört. O kadar mı? Onları yapamıyormuş. 8. sınıf öğrencilerin %16'sı. 4 öğrenciden biri Türkçe bilmiyormuş. Türkçe bilgisi yetersizmiş. Temel ve temel altı seviyedeymiş Türkçe bilgisi. Temel. Yani çok ağır bir sonuç çıkmış. Akademik becerinin ölçülmesi için 27 soru sorulmuş ve hem temel yeterlik düzeylerinde düşüş tespit edilmiş, özel okulların genel okulları geride bıraktı, kadın öğretmenlerin mesleki duyumunun daha fazla olduğu, okul öncesi eğitim süreci arttıkça öğrenci başarısı da artıyor demişler. Fakat durum 81 ilde 116.054 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen bu büyük şeyde toplama çıkarma yapamıyorlar. 8. sınıf ne demek? 8. Yani, sınıf ne demek? Orta son değil mi? Eski şeyle, eskiden eski üslupla, biçemle konuşacak olursak. Kimle? Yeni programcım. Biçem gibi mi vermek? Biçem üslup demek. Öyle mi? Üslubun sizin dilinize tercüme edilmesi. Üslup da değil de yeni bir kurumsal kelime bulmak lazım buna. Yani kelime de bulamasak da olur. 8. sınıf öğrencilerinin %16'sı tarz, toplama, çıkartma, bölme, style mesela yapamıyormuş, çarpma. Biçem yerine. Style. Cool. Style, evet. Evet, böyle işte. Peki. Bu arada Kiliçki programını da sarktık. Destekçisi Emin Öz'e de teşekkür ederiz. Günaydın da aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz. Gününün aydın olmasını dileriz. Emin Öz. Ve bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer, Robi Tayar ve Feryal Kabil de bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.